إنما توعدون لواقع سورة المرسلات مکی سورت تے پانزوس آیتنا دے ترتیب قرآنی پل حاصر او او ییم سورت تے او ترتیب نزولی پل حاصر درے درشم سورت تے بعد الهمزا وقبل قاف تے پاس تا سورة الهمزا مخ کی دا سورة قاف نا نازل شوئے دے دیتا سورة المرسلاتوں ویلے شی زکا چی پدی کے لفظ دا مرسلات ذکر دے والمرسلات عرفن عادیت سورة العرفم یلیشی د دې سورۃ ربط او مناسبت ته مخکې سرا مخکې سورۃ کې د قیامت ذکر او نو پدې سورۃ کې هم د قیامت بیان کوي د دې صورت خلاصہ او مقصد په ابتدا کې شواهد برداوا یعنی ثبوت قیامت پر شواهد پیش کړي چې قیامت را روان دی قیامت شته درې دلیل عقلیا پیش کړي عام درنګي په درمیان کې تخويف او بشارت نمنن کيو د پرا تخويف ته عذاب دې منن کيو د پرا بشارت ته په اخر کې زجر دې مشرکین وتا او منکرین وتا داود سورت اثبات القیامت بشواهد و دلائل اثبات قیامت پا کوي په شواهد و پا دلائل سره چې قیامت شتا بسم الله الذي ارسل الرياح بشرا او عذرا او نذرا خاص په نوم د الله باندې چرالی گلی دی بادونا د پرد زری هم درنګي د پرد ازاله د عذر ا د پر د ډراولو الرحمن الذي ظهرت رحمته للمكذبين والمصدقين میرا باندې غزاد شیخ کارا دے رحمت ته دے په دنیا کې مكذبين او مصدقين وتا الرحيم الذي خص بنعمي في يوم الفصل عباده المتقين بخون کې د غزا چې خص کړی دي په نعمتونو سره پورې د فصل کې فیصله کې بندگان خپل چې غافرز ګران دي او متقیان دي خاص پنوم د الله سره چې مهربان دي او بخون کې دي زه مدد غواړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غواړې پټولو کرونو کې والمرسلات عرفان شواهد برداوا علی سبیل ترکید ما قبلنا آقسم د پرد شهادت پیش کوي والمرسلات عرفا قسم د پا علو زور یشویو بدنو باندې عرفن پنرمی سران قسم د پا الوزول یو شویو بدونو بنده پنرمی سرا عرفن پنرمی سرا فلعاصفات عصفا بیا قسم دے پاغالوتن کیو بدنو بندے عصفن پا سختی سران والناشرات نشران بیا قسم دے پاغان خوراون کیو بدنو بندے نشران پپورتا کی دو سران فالفارقات فرقن بیا قسم دے پجودا کون کیو ملائکو بندے فرقن پا تقسیم سران آوحی دا وحی الہی یا فالفارقات قسم دے گوا دیا غان جودا کون کی بدونا فرقن پا تقسیم سرا پا جودا کولو سرا چه مختلف و زینو تا وریز لی اوڑی بیا یا فالفارقات فرقن نمورات سدی ملائک تی گوا دی پس قسم دے پا جودا کون کیو ملائکو بننے فرقن پا تقسیم سرا فالملقیات ذکرن بیا گوادی قسم دے پاغا غرز ان کیو ملائکو بننے ذکرن وحی لران پیزن دا اللہ سران یا فالملقیات پس گوادی آغا غرز ان کی ہوا گانے ذکرن باران لران عزرن دا پرد لرے کولو دو عزرن او نزرن دا پرد ویرے او دا دار انما تو عدون لواقع دا ټول هواګانه او د ملائک دا گوادی پڅشی بنے گوادی جواب قسم انما تو عدون لواقع یقینا چې دعا دا کولې شي تاسو لواقع نه اخه ما خو کی کیدون کې دی ها چې غا قیامت ته قیامت پر راځي فایزن نجوم تو می سات نو پدی کې ګور تخفیف اخروی ذکر گئی ها کله چې قیامت شینو فیزن نجوم تو می ستان پس پدی وخت کې بستوری تو می سات خړبشی تو می سات خړبشی تو می ستان بنور بشی ستوریو نو نورانیت ختم شي خړبشی ها وایز السما افرجت آپ دی وخت کې باسمان فورجت سری شیخا فورجت ان شقت سری بشیخا وایزل جبال نو صفات آپ دی وخت کې بدا غرونه نو صفات اول الو زول شی اور زول شی او باور زیږي ها تاسو بالکل کا گرد غبار کسی وایزر رسول او قتت اپا دی وقت کی با پیغمبران او قیتت جمع کرے شی پا قیامت کے خوا لے ای یوم اجلت دا کمی ارے چی دا پران تاریخ ور کرے شوئے دے دا پا طریقے دا سوال و دا جواب بندے ذکر کوئے خوا نو پا دی کے اشارہ دے عزمت تشانتا خوا چی دا درالوے ارے چی دے خوا لے ای یوم اجلت د کومې ورځې د پر تاریخ ورکړې شوی دی لیوم الفصل د پر د ورځې د فیصله تاریخ ورکړې شوی دی ها و ما درا کما یوم الفصل څه شي خبردار کچې ورځې د فیصله څه دی ویل یوم اذ للمکذبین اورځ د فیصله دادې ویل تبعید حلاکت کند د جانم دی یوم ایزن پا دیور دی کلی المکذیبینا دا پر دا مکذیبینو دی یوم الفصل چاگا یوم الفصل دا فیصلی اور دی نسبت دروغو کئی خوا دلیل عقلی پا دعوی بندی چی اثبات باز تی خوا اتخفیف دنیاوی ذکر گئی علم نحلک الاولینا ایمونگا ندی حلق کری اولنی خلقم چاغا نافرمانو قیامت نه انکار کول چاغا قوم نوح و عادیانو غیرو ثم نتبعهم الاخرین بیا ور پس نور کو آخرین آخرنی خلق فل حلاک په حلاکت کی بیا متابیکو د دیو آخرنی خلق په حلاکت کی کذالک نفلو بالمجرمین الله فرمایي هم درنګي کار کو مونږ په مجرمانو باندې تر قیامت پورې چې څوک جرم کوي او قیامت نه انکار کوي نو غاب هم درنګي متابا کو ویل یوم ایزل المکذبین حلاکت وی په دې ورې د کې د پر د مکذبینو الم نخلقو می مای مهینا دویم دلیل عقلی توحیدی اے مونږ نیو په دوکړی تاسو لره می مای مهین دا غو بو نرمونا او بو زلیلونا او بو بقدرنا چه غاده منی احساس کرده فجعلنو فی قرار مکین پس گرزول ده منگلا او بو فی قرار مکین پا غزید قراری مضبوط که چه غاب چدنه ده مور دیخا الا قدر معلوم تر نیٹه مقرر پوری ستسومر اللہ ده دی خیٹه که نیٹه مقرر کردی فقدرنا پس منگا اندازکوم فنیم القادرونا پس در خان د زکون کې ویل یوم ایزل المکذبین حلاکت وی په دې ورځ کې د پر د مکذبین علم جل الارض کفاتا درم دلیل توحیدی عقلی ان د ګرځولی مونږه سمکا کفاتن زم کون کې جمع کون کې احیان د ژوندیو د پر او ماتن ادمړو د پر فی بطن په خېټه د دې زمکه کې وجعلنا فی رواسیا امونګه ګرځولې دې په دې سمکه کې رواسیا مضبوط مضبوط غرونا شام خاتن چې دنګ دنګ دي واسقین کومان فراتا او درڅ کوړې دې مونګه تاسو د مان فراتن او بخواګه او بخواګه تند متون کې ها وایرو یوم ایزل مکذبین ان طریقو الله ورته فرمایي یقال لهم او ویل شي دي جهنميانو ته پر قیامت کې ان تلیقو الاما کنتم بی تکذبون ان تلیقو لارشی الاما اغا عذاب طرف تا کنتم بی چوئی تاسو پدی عذابن تکذبون تاسو نسبت درو کول ان تلیقو بیان د تخویف اخروی لارشی تاسو الا زلن اغی سیور طرف تا زی سلاس شوابن چه غا صاحب د درو چانگو دیخا یعنی د جهنم ولا آغا سیورا بوی در درو چانگو والا یعنی شکل مسلس بوی خوا لا زلیل نبو نبو لا زلیل ندی آخا ولا یغنی من اللہ با آن دفکی من اللہ بے دا غلام بونا تشین دفکی خوا انہا یکینا دا جہانم چی دے ترمی بشرارینا دا وور چی دے دا بولی بشرارینا پا بسر یو سران پسپن یو سرا کل قصر پشانت دا لوی لوی بندونو کل قصر پشانت دا لوی لوی بنگلو خا بنگلو برابار بلڈنگونو برابار دا سپنی بوچتای خا کا انہم جمالتون سفر گوئے که داغا جمالتونو خان دی سفرون آ زیڑو خان یا سفرون تور دی خا سفرون بمحارا ویدون یوم ایزی للمکذبین حاز یوم لا ینتقون دادا چه وریز دی خبر بنشی گوی دیو ولا یوزرون لهم فیات زیرون نب دیو تا اجازت تکڑیشی پا اعتزار پا عذر پیش کولو سرا فیات زیرون چه دیو بیا بانیو کی عذر پیش کی خوا ویدون یوم ایزی للمکذبین حاز یوم الفصل جمعانا کم الاولین دا وریز دی فیصله دی چه جمع کردیو منگا تاسو لرام او اولنی خلق بند جمع کوم فا این کان لکوم که دون کچریوی تاسو برس تدبیر سخیلا پا رفع دا عذاب کے فا کی دون نتاسو تدبیر جوڑ کی ماتا خا کتاسو دا فکولو دا عذاب دا پر سخیلا جوڑا ویشی نو ماتے جوڑا کے ویلون یوم ایزی المکذبین بشارت ورگی ان المتقین فی زلال و عیون جہنمیانو مقابلے کے وہ متقیان پرہیزگار ہوئے خام یقیناً متقیان چی دی فی ظلال و عیون دا با پسیورو کی و عیون او پچنو کی بوئی و فوا کی او پمیو کی بی ما اشتاون داغینا چی غوڑی دیو اشتہائی کی گی یو قالو لهم او بوئی ریشی دی جنتیانو تا کلو و شربو خرائیو اتسکی حنینا حنین بے وسعتن پا فرخی سرا حنینا پمازے سرا بما کنتم تعملون په سبب داغه سره چې تاسو عمل کول بلا اله الا الله امام بخاری معنا کوي ها په لا اله الا الله باندې عمل کول ان کذالک نزل المحسنین یقینا مونږ هم درنګ بدلا ورکوم المحسنین واحدین تا ویل یوم ایذل مکذبین قلوا وتمتعوا زجر برای منکرین متعلق ته دنیا قلوا خری وتمتعوا فایده حاصل کی قلیلا لغوند انکم مجرمون یقینا تاسو مشرکان یو ویل یوم ایذل مکذبین و اذا قیل لهم ارکعوا کله بچی ویل شی دیولرا دی مشرکین لرا ارکعوا عجزیو کہ اللہ تعالی ارکعون دیو با عجزی نہ کولا خا ویل یوم ایذل مکذبین فبای حدیثن بعدو پس پکوم خبر وند پاس تدی قران نا یومنون دیو ایمان روڑی ها قران نا بعد پکوم خبر دیو ایمان روڑی ایمان خو په قران په کار دی خو دیو قران باندې ایمان راوړي نو دین آباد په کومه خبره ایمان راوړي بسم الله الرحمن الرحیم عما يتسالون عن النبا العظیم سورۃ النبا دته سورۃ النبا ویلې شي ځکه چې په دې کې لفظ د نبا ذکر دی عن النبا العظیم عادیته سورۃ عما ویلې شي ها ا سورۃ عما يتساءلون ورته لې شي ا سورۃ التساؤل ورته لې شي سورۃ الموسرات ورته لې شي ها دا مکی سورۃ ته څلوېخت آیتونه ده ترتیب قرآنی په لحاظ سره اتا اویا سورۃ ته او ترتیب نزولی په لحاظ سره اتیا یم ده دا نازل شوه ده بعد المعارج او قبل النازعات پاس تا سورة المعارج مخید سورة النازعات نا نزل شویده دا دی سورة ربط او مناسبت تا مخی سرا مخی سورة کی بیان دا قیاماتو نو پا دی سورة کی بیان دا قیامات تی سورة اعلا پوری دا ٹول ربطی یو دے خا انہی دا قیامات مسئلہ شروع دے دا دی سورة خلاصا پا ابتدا کی زجر ادوا دلیل پا دعوے بندے پا درمیان کے تخویف اخروی بیا بشارت پاخر کے مسئلہ دا توحید عن النبا العظیم نبا چشی تیلے شی اگا خبر تیلے شی زو فائدت عظیمت چگا لوئے فیداوی پکے خا یعنی لوئے خبروی خا بسم اللہ رب السماوات والارض الواحد القهار خاص پنم د الله باندې چرب د اسمنو مالک د اسمنو د زما کو دے چې یو دے او قهار غالب دے الرحمن الذی عمت نعمو الدنیویہ ها الابرار والاشرار میرا باندې غزا چې عام کړي دي نعمتونه خپل چې دنیوی نعمتونه دي نیکانو او بدانو تا الرحیم الذی خص الاخیار یوم الفصل بالانوار بخون کې د غزات چې خسکړي دي غره خلق پورېج د قیامت کې بل انوارې په خاص انواراتو سره په خاص انواراتو سره خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دي او بخون کې دي زمادت غړم پټولو کرونو کې او یا تاسو مدد وګړې پټولو کرونو کې عم يتسائلون دا عم اصل کې عن ما دی ها عن ما پیغم صلی اللہ علیہ وسلم نو الف تما استفامینا حذف شو او دا نون پا میم کے مدعام شو نو عن مانا غم ما جوڑ شو غم ما اللہ اکبر غم ما یتساءلون سشی پا بارے کے دا خلق تا پسونا کئی خان عن النبا العظیم تپوسونه کوي په باره د خبر لوی کې ها الذی اغا لوی خبر هم فيه مختلفون چې دیو پدی کې گاډوړ دی دیو پدی کې اختلاف کوي انکی دی گاډوړ دی یا خود دینه مراد سره قران دی یاد نبا عظیم نه مراد قیامت دی ها عادل توانے مناسب سری قیامت تے کلا سیعلمونا کلا ندے پکار خلاف دارانگی کلا نده خلاف نده پکار خلاف دارانگی سیعلمونا زرد چی دیو با معلوم کی عذاب د دنیا یا با معلوم کی عذاب د برزخ عذاب د قبر پدی جملے کے میں اشارہ دے عذاب دنیا و عذاب قبر تا ہاں چا عذاب قبر ستا ثم کلا بیا ند پکار خلاف دارنگے سیعلمون زرد چ معلوم بکی دیو عذاب د آخرت دلائل برداوا او بیان انعامات عشرہ لس انعامات ذکر گئی ہاں علم نجعل الارض مهادا اے مونگا ندے گر زولی دا زمکا مهادن تیرا شوی مهادن بشترا فرش چنن نرم دے نسخت دے والجبال اوتادا ا ندی گر زولی مونگا دا غرونا اوتادن میخونا دید پرا چزمکا پتاسو حرکاتو نکی و خلقناکم ازواجن آ پیدا کریو مونگا تاسو ازواجن جوڑا جوڑا نر و مادا نر و خزا خاوند و بیوی و جعلنا نومکم سباتا آ مونگا گرزول دیں آ خوب دستاسو سباتنا دا پرد آرام دستاسو کله چې به آرام وي خوب کې نو څوره فائدہ سړي تور سي وجعلنا الليل لباسا اگر زولې مونږه شپه لباسن لباس لکه څنګه په لباس سره سړې پټوي نو په شپې کې سړې پټوي تیار وي وجعلنا النار معاشا اگر زولې مونږه اوریس معاشنا زری آدماش زری آدماش وبنینا فوقکم سبعن شدادا امونگا جوڑ کری دیت پاس دستاسونا سبعن او اسمنونا شدادنا محکم مضبوط وجعلنا سراجا وحاجا امونگا گرزولی دی سراجن دیوا مرسترگا وحاجنا زلیدون کی خوا وانزلنا من الموسرات مان سجاجا آنزل کری دی مونگا نزل او مونگا من الموسرات ددرانو ریزونا ددرانو ریزونا ما انس جاجام او ببیدون کی ما انس جاجا او ببیدون کی ما انس جاجا او با پشبو شبو سرام ما انس جاجا او با پشڑ سرا چشید پرا لنوخر جبی ہی لنوخر جبی ہی دید پرا چراو بسو مونگا پا دی سبب دو بو سرا حبن دانے و نباتنا آگایا گانے حبن دانے و نباتن آگایا گانے پا ایک مسئل دیون دانے آگایا گانے اللہ اکبر باران رو وری گی او فصلنا رزرغون شو جنات الفافا اباغونا الفافنا اگدو اگدو خان اگدو اگدو باغونا یا الفافن گان گان باغونا داو بو سرا اللہ رب العالمین دی برن سر بیت تازا کی تخویف اخروی اگر مخ کے انعامات عشرہ ذکر شو لس انعامات ذکر شو ہاں اوز بیان دا تخویفات و عشرہ و ذکر گئی تر درشم نمبر آیات پرے ان یوم الفصل تخویف اخروی یقیناً اوریج دا فیصلے چی قیامت کان میقاتنام دا دے وقت مقرر یوم ینفخ فی الصور دا حق اوریز دے ینفخو فی سورا چی پکے بہو علیشی پشپلیے کے اسرافیل علیہ السلام پشپلیے کی پکے ہوئی فتاتون افواجا پستاسو برازی افواجن ٹلگی ٹلگی اسرافیل علیہ السلام طرف تا با ٹلگی ٹلگی ورمندے ہوئے وفوت حت سماو کلاو بکڑیشی اسمان فکانت ابوابا نشیب ابوابن دروازے دروازے دروازے بشی ٹوٹے ٹوٹے بشی وسویرت الجبالو روان بکڑے شی غرونا فکانت سرابا نویب سرابن پشانت د خورے پشانت د شگے فکانت سرابا نشیب سرابا ورک دا غرونا بشگی شی اورک پشی خان لا بی انا جہنم کانت مرسادا یقیناً جہنم کانت دے مرسادا نام تیار جہنم تیار دے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا مرسادن دا مرچا دے مرسادن مرچا دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر لکت سرنگے مرچے کے سوک ناستوی کنا انتظار کئی نو دا جہنمیان با دی مرچے تورسی خان انتظار با کئی دا اللہ دا عذاب کی با مبتلا ہوئی دے جہنم مرسادن مرچا یا تیار خان پیگو سلیمان لطاغین مآبا دا سرکشانو دا پرا مآبن ٹکانا دے مآبن زید روجو دے لابسینا فیہا احقابا درنگ تیرا ان کی بویدیو فیہا پدی جانم کے احقابا دیرا زمانا دیرے پیڑیے ہاں دیرے پیڑیے با پکیوی ہاں لا یذوقون فیہا بردن نبت سکی دا جانم یان فیہا پدی جانم کے بردن آرام یخنی ولا شرابا انا اوبا یخ او بابم نہ ملاوے گی الا حمیمن مگر گرم او بابم ملاوے گی واساقنام اوینے زوی د دوزخیان او ملاوے گی جزاء ان وفاقام بدلا بور کڑے شی بدلا وفاقن پورا انہم کانو علت عذاب یقینن دیو او په دنیا کې لا یرجونا حسابا دیو امید نستل دا حساب کولو دا قیامت یا آقیده نستل وکذبو بیاتنا کذابا دیو نسبت درو کڑو پایتون زمونگ بنی کذابا پا کامل طریقے سرا وکل شئین احسینو هاریو شئی مونگ زبط کڑی ری کتابا پلی کلو کے خان فزوقو نوچکی فلن نزیدکم پاس هرگیز بزیات نکم تاسو لرا الا عذابا مگر عذاب دا گورا دا جہنمیانو حالو ہا اوز جنتیانو گورا متقیان ان للمتقین مفازا یکینن متقیانو دا پرابا مفازنا کم یبیوی متقیانو دا پرابا کم یبی دے ا کم یبی چشے دی حدائقا باغونا بوی و اعنابا انگور بوی و کواعبا اجنکی بوی دا غٹو غٹو سینو والا اترابا حمزولی بوی جمع دا ترب دے حمزولی تیلے شی کواعب غٹو غٹو سینو والا بوی اترابا حمزولی بوی وکاسن او دیو دا پرابو پیالیوی دے حاقن داکے داکے دا شرابونا لا یسمعون فیہا نبا اوری دیو پدی جنت کے لغوانا بے فیدے بکاس ولا کذابا ندروغ جزا ام ربکا دا بدلا دے طرف طرف دا دیتانا عطا ان دا بخشش دے حسابا حسابا پورا عطا ان حسابا بخشش دے پورا یا عطا ان بخشش دے کثیرا دیر مسئلہ توحید علی سبیل تراکید سورت دہر پنج اجتماع آیاتنا رب سماوات رب دا اسمنونو دے مالکو متصرف تا اسمنونو دزمکو دے وما بینوما اگا چی پمیندری دوارو کرے سوکتے الرحمن رحمان بادشاہ دے لا یملکون منو احتابا دا چی رحمان بادشاہ دے دیو با طاقت نلری لا یتیقونا طاقت بنا لری منو دال تعالی سرا خطابنا دا خبرو کولو خو بلا اذن الله بغیر اذن د الله نه یوم یقوم روح اپ دی ور دے کہ وا قائم شی جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ب ا ویلاڑوی والملائکام پدی اوریج کہ ب ودری گی روح قائم بشی روح والملائکہ تو روح س جبرائیل علیہ السلام والملائکہ تو ملائک نور ملائک صفنا پ قطار ب ویلاڑوی ہا گورا جبرائیل سمرا لوی تکتوار دے ہا پدی اور دے کہ وا ودری گی جبرائیل املائک صفن پ قطار سرا لا یتکلمون رد شفاعت کا ہریا خبر بن شکولے الا من اذن الله الرحمن مگر اسوک چه عزت کی دے رحمان بادشاہ وقال ثوابا اکڑی وی حق خبر پ دنیا کے وقال فی الدنیا ثوابا کے حق خبرم پیغمبر صلی اللہ علیہ نو آغاب بیا آغاب عزت الله کی ذالک اليوم الحق دا ورځ د قیامت حق ده فمن شاء اتخذ الى ربي قصو اداو کی نو ودن سیرب خپلتا معابنا لارم په قران سره اغه سوک چې خو خیوی نو اراده وی نو ودن سیرب خپلتا معابنا لار خو په قران سره قران د وایز د دې کی عمل نه پوکي الله تبار لارې تبورسي ان انذرناکم تخفیف اخروی یقینا مونږه دروم تاسو لره عذابنا د هغه عذاب نه قریبنا چې غنیز دې دې چې هغه عذاب دې قریبی ذکر طویل کل قریب ار یو شې شرطلون کې وی نو په دې ورې کې وا ګوري انسان سړې ما قدمت یادام اغه تا بدله د اغه تا چې مخکې کړی وی لسنو ده دیم ذکر د جوز مراتنا کل مراتنا ټول بدن ويقول الكافر وبوي کافر یا لیتنی دې افسوس ترابان چیزوه ترابن خاٹا بلکل خاٹا وی سر انسان جوڑ شوه نوی خا آدیو با دار ماند کوی لو تو سوا بهم الارز ارمان دی چی دیو بانی دا زمکا برابر شوی وی خا سورت النساء کی دا تیو خا لو تو سوا بهم الارز عدل توی علی تجیب یا لار ماند چیز خاٹا وی بلکل سر انسان نوی خټه و انسان سره جوړ نه وشو ځکه چې دومره تکلیفونه وو د نشي برداشت کوي ها بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشتا سورۃ النازعات آیتونه ده دته سورۃ الساحره مې لري شي ها سورۃ طام تامات الکبرا ورته سورۃ التامان یلی شی ا سورۃ النازعات هم یلی شی ځکه نازعات لفظ ذکر عات خر کا ترتیب قرانی په لحاظ سره یو کم اتیم ترتیب نزولی په لحاظ سره یو اتیم بعد النبا قبل الانفطار ده پاس ته سورۃ النبا مخکې د سورۃ الانفطار نه نازل شوی ده ها د دې سورۃ ربتم د ما قبل سرا مخ کی صورت کی قیامت بیانو شدی صورت کی قیامت بیانیږي د دې صورت خلاصہ په ابتدا کې شواهد بر ثبوت داوا یعنی قیامت پر شواهد ذکر کړي او د تخفیف دنیوی و نمونه ذکر کړي په درمیان کې دلیل عقلیه د پر د ثبوت قیامت او تخفیف اخروی بشارت او په اخر کې شکوا زجر داود صورت اثبات القیامه مع تخفیف دنیوی بسم الله الذی خلق الموت والحیات خاص پنوم د الله باندې چې پیدا کړی دی مرگ او ژوند الرحمن الذی لم یمنع الاشقیاء عن الانتفاع بما فی العالم مهربان دی هغه ذات چې نی دی منع کړی بدبخت خلق د نافع نام د فایده خستلو نه پاغه شینو باندې چې په عالم کې په دنیا کې بدبخ خلقم لگیا دی الرحیم اللذی الرحیم اللذی آمنا اخص عباده من فضائی تامت الكبرى بکه دی غزات چې امنی ور کړی دی اخاص بندگانو تا د دهشت تامت الكبرى نا د ډار د دهشت قیامت نا خا خاص پنوم د الله باندې چې مې روان دی بخون کې زمادت غوړم پټولو کرونو کې تاسو مدد غوړې پټولو کرونو کې ونازعات غرکن بیان شواهد د پر نازعات قسم دې په غرويستون کې او ملائکه باندې غرکنا روح ته کافر لرا په غوپه سرام ای هي قسم دې گوادی عربستون کې ملائک غرکن روح ته کافر لرا په غوپه سرا غرکن په غوپه سر لکه سرنګ غوپه وای کنه تیزا په سمندر کې داسې طریقې سره کافر نه چې روح کینچ کوي ها ډېر په تکلیف سره یا غرکن په سختی سره ون ناشتات نشتن وګور اوردا دې تکون کیو کولاوون کیو ملائکو باندې نشتن روح ته مؤمن لرا په آرام سره وناشتاته نشتن اقسم دې پکولاوون کیو برتاکون کیو ملائکو باندې نشتن روح ته مؤمن لرا په آرام سره لکه څنګه ګانډا کولاوی دا څورو ورو کنا په داسې طریقې سره مؤمن نه روح اخلي ها والسابحات سبحا بیا قسم دې پاغا وړون کیو ملائکو باندې روح ته مؤمن لرا سبحن په تیزی سره ها چې روح ته مؤمن په تیزی سره بیا او اسمان ته خېږي جنت ته رسي ها والسابقات سبقا بیا گوادی قسم دې پاغو مخکې دونکو ملائکو باندې سبقا په مخکې کېدلو سره الى امر الله و الى حکم الله امر دا الله تا و حکم دا الله تا فالمدبرات امر بیا قسم دې پاغا تدبیر کوونکو ملائکو باندې امرن په امر الهي سره په امر الهي سره چې غا تدبیر کوي د کارونو په دنیا کې تدبیر کوي د امور د دنیا په حکم د الله سره ها لکه چې په روح باندې مقرره کړي چې په رزق باندې مقرره په باران باندې مقرره چې د یوشي بلشي کارونو باندې ملائک مقرره کړي دي ها پیغمبر سلیمان جواب قسم د محذوف ته ها کذالک سلط علیکم الملائکه ام درنګي مسلط کړی دی الله تعالی په تاسو باندې ملائک دا ملائک الله در باندې مقرر کړی دی ها دا ټول ملائک گوادی خبره باندې باځې وی چې جوابی قسم لا توب عسن تاسو به خامخا پورته کیږي ها قیامت پورې دی خامخا به تاسو سره حساب کیږي د قیامت پورې ځ باندې ها ما ترجف الراجفا ذکر کی یوما پدی اوریجے کے دا قیامات پوریجے ترجف الراجفا و بجڑک اولیشی الراجفا و بجڑکی گی الراجفا اجڑک ان کے شیم و جڑک وی جڑک ان کے شیم آتش ہے دا قیامات تے یعنی نفخ اول لے ہاں کله چې وجړه کوي جړه کوونکې شي چاغا نفخ اولا دے نو دا به زمکه وجړه کوي ہاں ا زلزلہ به پدې زمکه راشي ہاں کله چې اسرافیل علی السلام پہله پوکې وای ہاں نو تدبع هر رادفا بیا به ور پسی شي ور پسی کی دن کې شي ورپسې بشي ورپسې کیدون کې شي غاڅه د نفخه ثانی دی سالويخ تو کالو ناباد وبیا استرفی الله السلام شپلی کی پکې وې پیغام سره ون بیا بدا خلق رجواندی شي قلوب یوم ایزن واجفا ډیر زړونه با ډیر زړونه با په دیور دې کې واجفا ویریدون کی بوی خائفتون ویریدون کی بوی خا دیر زرون اب پدیور دی کی ویریدون کی آئی حائی اب سوارو آن خاشعا استرگی با دا صاحبانو دا دی خاشعاتو نا زلیلی وی خاشعاتو نا خکتکون کی بوی اب سوارو ها یعنی اب سوارو اصحاب ها استرگی دا اصحاب و ملگریو دا دی استرگی خاشعتن خطب وی ذلیل بوی یقولون وای بدیو ا ان یقینن مونگا ایا خما خ یقینن مونگا لمردودونا فل حافرا خما خ واپس کیدون کیو فل حافرا حالت اولاتا خما خ مو واپس کړي شیو حالت اولاتا زجر دے ایزا کن عظاما ناخرا اے کل چی شم مونگا عزامن اڈو کی ناخرتن زاڑ زاڑ ناخرتن زارے زارے ناخرتن سلی دلی نو قالو اوبوئی دیو تلک ایزن کررتن خاسرا یکینن دا وپس کی دل دی وپس کی دل دی خاسرتن دا تاوان دا وپس کی دل دا تاوان دی خا دا خلوی نقصان وشه مو خدا شه نمنل خدا خوراغه فإنما هي زجرة واحدة فإنما یقینا دا قیامت یقینا هي زجرة واحدة یقینا دا با آغا آواز یووی آواز با یووی خا فإذا هم بساهرا پس اچنک پا دیو بساهرا پسوین میدان کې بوي بساهرا پسمک سپینې کې بوي سپین میدان کې بوي هغه کې بکندې کړه په غرونه نه وي ها نورا پور ته بشي او میدان ته بروزي قبرونا نمونه د تخفیف دنیوي ها حلاکت فرعون ګور تاسو نه مخ کې ډېر زوراور زوراور خلک تیر شوی دي کو کله چې انکار کړي او الله تبا کړي دي او موجوده او مشرکین او منکرونو تاسو باندې تبا کېږي نشخ لسی ده حل اتا کا حدیث موسی یقینا راغله دیتا تا خبر ده موسی علی السلام ایس نادا هو کله چې دی आवाज او رب او رب ولتا بالواد المقدس پاکا میدان پاکه توا چینومی توا او ها یا توا د شپې په واخ کې یا توا اے سړیا اے سړیا یادا په میدان مقدس پاکه توا چې تاورا تاو ها دسه مړونه مړونه ورګه ها پیغمبر سره اے سب الا فرعون الله ورته فرمایلو کله چې وحی ورته وکا نو بیا ورته فرمایلو لاړ شه فرعون تا انه توغا یقینا دې سرکشی کړی دی فقل هل لك الا ان تزكى او يا دي فرعون تا هل لك اشتاد تا د پرا رغبت شتا تا د پرا الا ان تزكى دي خبره تا چې تزان پاکه قبل المعجزه مخکې د معجزه نه وا اهديك الله رب خيم تعالی را الا ربك رب دستا تا فتخشا بیا به ورا وزيتا بعد زور المعجزه پاست خکر کولو دا معجزه نا فاراه الآیت الكبرى اللہ فرمائی ما وخیل دی فرعون تا الآیت الكبرى اغا معجزه و غط معجزه خان چه غطسو امسین ایبا مار جوری ده موسیٰ علیہ السلام فکذب و عصا نسبت دروغی وکب بالمعجزه و عصا انا فرمانیو کا خان پیگو سالے بنے یعنی نفرمنیو کا خبر قبول نکا سم ادبرا بیا پشاش یسعا کششی کول د مقابله د موسی علی السلام ساخران رجما کو به مقابله کوله فحشر نو جب شر الناس فنادا بی اوازوک فقال ویلو انا ربکم الالا زر رب دستاسیم چی اوچاتیم پا موسا بنده آمدرنگی اوچاتیم پا مرتبه که او اوچاتیم پا بنی اسرائیلو بنده او اوچاتیم پا نورو آلی هاو بنده در نور معبودان چی خلقو جوڑ کردی آغا نزه اوچات ربیم خواه نو کل چی دا دعوه اوکا دا خدایی دعوه نو نتیجه چشوا فاخذه الله پس ون یول دلر الله تعالی نکال الاخرتم پس زاد اخرنی وینا چه دی ویلو ا پیغمبر صلی الله علیه و آله پس زاد اخرنی وینا چه دی دا ویلو پس زاد اخرنی کلمه ا پس زاد اخرنی وینا اداو چه ما علمت لکم من اله غیری سورت شعرا کی ترشو زنب بی جنن تاسد پر بل الامہ سوا دا اللہ نا نو پدی آخرنی کلمه بنی اللہ ونیول وال اولاو پدی آول کلمه بنی اللہ ونیول چی دیویلو انا ربکم الالا ایگم سلے بنی دی دوارو کلمو پا سیزا بنی اللہ ونیول نو چی وینیول غر کی که انا فی ذالکا یکیناً پدی مخ کے کیسے کے دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کیسے کے لا عبرتنا لمن یخشا عبرت خمخا اغا چا دا پرا چی ڈری گی دا اللہ نام دلیل عقلی دا پرا دا ثبوت قیامت اانتم اشد خلقا تاسو چی قیامت نمانے پا پیدائش کے پا پیدا کولو کے امی سما او بناها یا اسمان جوڑ کڑے دے اللہ تعالی رفعا سم کہا اوچت کڑے دے چاتا اسمان فسواہا بے خستہ طریقے سرا برابر کڑے تا سو گرو خستہ طریقے سرا برابر کڑے دے و آتش لیلہا آتیار کڑی دے لیلہا شپاد دی اسمان و آخر جدوہا اور رویشت لی دے ارناد دی اسمان چگات سدے نوار دے والارضا بعد ذالک دحاها از مکام پاس دی اسمان نا دحاها غوڑا ولی دی اللہ پا ایک مسئلے بنے اخرج منها ما اها رویشت لی دی دی زمکی نا ما اها و بد دی زمکی و مرعاها اچراگاو دا چراگا دا دی زمکی یعنی خوراک اغا گیا دا دی زمکی والجبال ارسا اغرونه مضبوط کړی دي متاع لکم دا فائدہ دے تاسو د پرا چې تاسو دا میوه او دا دانه خورو ولی انامکم د پرا د ډنګرو د تاسو چې غبوز واخه خوري تخفیف او خوروي فایزا جات التامت الکبرا قیامت ته التامت الکبرا میره شیخا فایزا جات التامت الکبرا کله چې راشی التامت الکبرا انوی حادثه چه لوی حادثه ده خان اغا چه ده نفخه سانی ده چه اسرافیل علیه السلام دویم پوکه پشپلیه کی ہوئی یا اوما پا دیو ریجه که و یا تذکر الانسانو سوچ پا وکی انسان ما سعا پا اغا شیبنه چه ده کوشش کرده ره عملی کرده ره خان ابانه با سوچ کهی خان و بر رزت الجهیمو اخکارا بکڑیشی جهیم لمن یرا دا اغا چه ده پران چه خان گوری خواه لمن یرا دا آغا چا دا پرا چه گوری اینه لکل رائن آریو کتون کی دا پرا با جهیم جهنم کراشی فا اما من تغا پساسو که چه سرکشی کدیوی دا حقنا و آسر الحیات دنیا و رکڑیوی شوند دنیا فا این الجهیم هی الماوا یکینا جهیم هی الماوا دا زید و سیدو دا دیده خواه بشارت ورکی و اما من خاف مقام ربی و آغا سوکن چه داری دلیوی دا دربار دا پیشی دا رب خولنا دا ملاقات دا رب خولنا و نحن نفس عن الهوا آبچ کردیوی نفس عن الهوا دا خواهشاتونا فا این الجنت هی الماوا یکینا جنت جاید روجود دیده یسالونکان سا زجر ورکی خان تا پوس کوی دستانا پا بارید کیامت که ایان مرساها کلبوی وقت قیم کی دلو ددی ایانا مرساها کلبوی قیم کی دل ددی فیما انت من ذکراها پچکی تا دا آغید یاداشنا پچکی تا دا یاداشتا کیامدنا تا تا خو پتا نشتا دے الا ربک منتحاها ستارب سر دے علم داغیم الا ربک منتحاها ستارب سر دے علم دا کیامت انہی دا منتحا انتحا علمی اللہ سر دے دا دلیل دی چی پیغمبر تا دا کیامت پتا نواحا انما انت منذرون تا عالم الغیب نیه بلکه تا دراون که خواه من یخشاها آج آسو که چه داریگی دا کیامت نام چه داریگی دراتللو دا کیامت نام که انهم یوم یرونها دیوگ با گمان که یزنون گمان بکی که انهم یوم یرونها لکا گوئے که دیو پاغا اوریجے که چه وگوری دا کیامت نو دیو بدا ہوئی لم یلبسو الا عشیتن او زحاها درنگ ندے ترکڑے دیو مگر الا عشیتن مگر یو بیگا و او زحاها او یو سحر دا بیگا دا والے دیو بوئی چه یو سحر یو بیگا ما ترکڑے دی یو اوریج ما ترکڑی دی اصل واجہ دارے چه د قیامت ژوند په مقابله کې به د برزخ ژوند داسې لګیږي لکه یو اورېج یو شپه مثلا یا یو دوا وخته دومره به ورته کم ښکارا شي او د برزخ زندگی په مقابله کې د دنیا زندگی لګاري ها بیا دینه برزخ زندگی غاټه ده برزخ زندگی نه بیا د قیامت زندگی غاټه ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو دا به دیو تا دا چه خکاراشی لکه یو بیگا یو سحر دیو تیر کرده یعنی دوم را لگ بور تا خکاراشی زکر دا کیامات زندگی و همیشه دا پرده گا کیامات زندگی بیا ختمی گینا گورا ها پیگم صلی بند آ ختمی دون که نده ها مثال پا طور بنده علماء ذکر کئی چه دا زمک نا آسمان پوره مشرق نا تر مغربا پوره دا ټول د غوخت د دانونو ډاکړې شي ازرو کالو باد یو امر غیر اسی او دا دانه او چته یوا دانه نو د دنیا زندگی به ختمه شي دا نه دا دانه به ختمه شي خو د قیامت زندگی نه ختمه شي دا یو مثال پیش کیږي بسم الله الرحمن الرحیم عبس و تولى جاءوا الاعمى سورۃ العبس مکی سورۃ ته دعا چلوخت آیتونه ده دیتا سورة العبسم یلی شی زکر پدی که لفظ دا عبس ذکر دے عبسا آدیتا سورة ساخام یلی شی خا یعنی غوگونو کنون کے سورة خا آسورة سفران ورطه یلی شی آسورة الاعما ورطه یلی شی خا درون صحابی سورة خا سورة الاعما انجا اهل اعما ترتیب قرآنی پل خاصرہ اتیم دے ترتیب نزولی پل خاصرہ چلر وشتم بعد نجم قبل القدر پاس دا صورت نجم مخی دا صورت قدر نا نزل شوئے دے دا دی صورت العباس ربط مخی صورت سرا مخی صورت کن دا کیامات بیانو پا دی صورت کن دا کیامات بیان دا دی صورت خلاصہ پہ ابتدا کے زجر برائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تا زورن ور گئی آمدہ رنگ زجر د پرد مشرکینو په درمیان کې دلیل عقلی د پرد ثبوت قیامت پیغمبر صلی الله علیه باندې په اخر کې تخفیف اخروی او بشارت د دې صورت مضمون څه دی مضمون خاص دا دی ها چې دا داتې اوریز دی چې د یوبل نه به تختی ورور د ورور نه زوی د پلار نه مور د لور نه خزه د خاون نه یوم یفر المرء الفرار بینهم یوم القیامه آریو سړی به د بل نه تختی خپل غم کې بلا گیاوی هغه دې کې نبی پلار په کریږي نه مور په کریږي نه ورور خانه قبیله نه ټبار نه خزانه نه بچی بلا بلا گیاوی خپل د ځان غم بدر سره یې خان نفسی نفسی به وي خان الله اکبر نو ډاډا نشي چې ته وایې چېرې ما ذمهوري به بل څوک وکړي. ها تا ذمهوري بل څوک نشي کوی. ها دا یاد ساته شول غضب په خپل سر ماته. ها پښتو کې څه وایي؟ شول غضب په خپل سر ماته. بسم الله الذي قدر ارزاق العباد في الارض. خاص پنوم د الله باندې چې اندازه کړی دي رزقونه د بندګانو په ځمکه کې. الرحمن الذي افاز شعبيب النعم على كل العالم. مهربان دی هغه ذات چې راتوې کړی دي هغه راتوې کړی دي اساس کې د نعمتونو په ټول عالم باندې په دنیا کې. ها الرحیم الذی خص البصیر والعمى من اهل ودی بالفضل والاکرام. میرا باندې بخون کې دا غزا چې خص کړي دي بصیر او عمى سترګوار وړون. من اهل ودی دا خپل دوستانو نه بالفضل والاکرام په فضل او اکرام سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګورا دا بصیر سترګوار باندې فضل کړي دي ړوند باندې لقب عبد الله ابن ام مکتوم اغه باندې فضل کړی دی. دا فضل دا الله دې کنه چې سترګو باندې مازوري ړوندي او دا الله کتاب ته ناس دی. ها دا الله کتاب واوره دا څه معمولی خبره ده؟ دا فضل دا الله دې خصوصي فضل. ها عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ راغله څه تپوسی کول نبی علیہ السلام نه. ها او نبی علیہ الصلات والسلام مشرانو د قریشو ته دعوت ورکول. ها نو پدی کې دا ړوند صحابي راغله ډېر په تکلیف راغې. نو نبی علیہ السلام نه تپوس کول نو نبی علیہ السلام تندې اور ته ترش کا. ها اور ته ویلو مطلب دا و چې ګوره ته خاص خپل مرګره او رسته تپوسو کا د مسالې کنا اوس د احکار ما خطا کوا ما نه. ها نو غدا مطلب نور اڅه مخ ترشواله او خګبا نو مطلب چې ده فدیر اتلو باندې خپاش. خو نبی علیہ الصلات والسلام دا مطلب چیرې دا قریش ته مو دعوت شروع کړلې اوس پدی کې تخپل سړی راغله خو ورسته تپوس وکا لکه خپل شاګرد راشي بار نه خلق رغلی مسایل تپوس کوي نو خپل شاګرد د مدرسې والا دیمانس کې راو دنګي. ها نو تور ته یې چلکا خو ورسته تپوس وکا. نو دا څه بعد خبره نو خو الله رب العالمین پدی خبره باندې نبی علیہ السلام ته زور نه ورکا چې دا موحد دی مؤمن دی د دل خاص ډیر زیات ته داغو مشرکینو نه چې غا ډیر غاټ غاټ دی. ها ډیر لوی لوی مشرکین دی هغه نه د دې قدر ما په نس زیات دی. ها دا خوار طالب دا ما په نس باندې دا غاټو غاټو نه ما ته محبوب دی. ها پیغمبر صلی الله علیه نو عباسا په دې کې ضمیر راځي د نبی علی السلام ته. ها عباسا پیغمبر صلی الله علیه مخی تروش که. ها یعنی تانده تریو که مخی تریو که و تاولا او مخی وگر زول او وگر زیده انجا اهل آما کل چراغل نبی علیہ السلام تا ال آما رون صحابی. ها چه عبدالله ابن ام مکتوم و. ها پیگم صلی بنده اپلار نمی شریح و. ها آزید مالک و شریح ابن مالک دی پلار و. ها او د دې خپل نوم څه عبد الله او په ام مکتوم باندې مشهور و. ها په یک مثال باندې باج علماء فرمایله ک قضی عیاس نبی علیہ السلام ته عباسا کې ضمیر نه دی راځي. عباسا مخی تروش ک کافر چې کوم کافر ته نبی علیہ السلام دعوت ورکول غ مخ تروش ک مړه و تولا مخی وڑاول ان جا اهو کل چراغ لدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ال آمادون صحابی مخ کافر تروش کرده ده مخ کافر اڑاوله ده کل چراغ لنبی علیہ السلام تا دون صحابی نو دی بان باد و لگی ده پویشوه مخی تروش که چه دا دو مو مجلس تا دا غریب سره سنگی راغ ل دون دو مو مجلس تا سنگی راغ ل مو لوی لوی خلقی نو عباسا و تولا که زمیر کافر ترا جه ده نبی علیہ السلام ته نه درځي. خو به هر حال عامو علماو دا ذکر کړی مفسرینو چې عباسا کې ضمیر نبی علیہ السلام ته راځي. و ما یدری کلا لو یزکا سشی خبر در کتل ر محمد صلی الله علیه وسلم لعلہ یزکا شهید چې دې ځان پکوي ځان پکوي مسالې باندې ځان پوي او یې ذکرو یا سوچ کوي فتنفعه ذکر نو فیدا ور کوي دلر از ذکر نصيحت بیا ورسته سوچ ور باندې وکي اما من استغنا اغه سوچ چې غبه پروا دي تو سره خناستي به پروا دي سوچ ولا ندي فکر ولا ندي دا غټ ساری فانت له تصدا تدید پرا تصدا سوچ او فکر کې نا د دې غریب سوچ فکر وکړه مړه د دې د دیو سوچ فکر ماکه و ما علیکا الله یزکا نشته د پتا باندې چې حساب کتاب الله یزکا چې دا بے پروا ځان پاک نکی و اما من جا کا یسا هغه سوک چراغ لته لرا یسا منډه والے کوشش کئ و هو یخشا اده ویریږي د فوت کې دوه درس نه و هو یخشا اده ویریږي د غرزیدلو نه پلارې کې ځکه ړوندې اټوله کوشي کوشي دی ټوله کړه په کندیری ها فانتان هو تلها نو تد دینا تلها غافل کېږي تلها به خبره کېږي ځان نه خبره ساتي نه کلا دا چې نه دی خبردار دا چې ونه کې بیا ان تذکرا یقینا دا سورت تذکرا تو نو دا نصيحت ته ومن شاء ذکرو پسا سو کا چې خوخي وي نصيحت تو اخري فی صحف مکرمه دا نصيحت هغه سی پرو کې لیکل لري مکرمه تن چې غا عزت مند دي مرفوعه تن لوی مرتبه ول دي مطهره تن پاکی دی د نجاساتو نا باطینی و ظاهری نا یا مطهرتن دا صحیح پیسی پاره چې د قران ول دي دا پاکی دی پاکی کړي شوی دی ا به ایدی سفرتن پاغا لسونو دام الیکون کو ملائکو کی دی کرامین چې عزت مند دی دی براراتن پاکی دی اسوکتی ا پاک ملائک دی ایدی سفرتن لیکن کیو ملائکو کیری کرامنا علی اللہ عزت مند دی پنیز د اللہ بندے براراتین پاکی دی ہاں قتل الانسان زجر برے مشرکین قتل الانسانو ہلاک دشی انسان کافر ما اکفرہو سخاٹ کافر دے ہاں ما اکفرہو سخاٹ کافر دے من ای شین خلقہو خپل پوزیشن ته وګوري د کوم شینه الله پیدا کړی دی مانا د کوم شینه پیدا کړی دی پوزیشن دا وګوره بیا دومره لوی تکبر من نطفه خلقه د منی احساس کی نه پیدا کړی دی فقدره بیا برابر کړی دی ثم السبیل یسره بیا لار د وتو د مور د گیډ نه یسره اسنه کړی دی ورته ها بیا لار د هدایتی ورتا سنا کړی دی بیا لار د مور د گیډه رواتونا یسره هو سنا کړی دی ها په یګم سلام مور گیډه کې څور وخت تیر ک بیا مور گیډه نه په کومه طریقې سره راو باسي د ورتا سنا کړی دی الله رب العالمین سنا ول کی کې ډیر مشکل کار دی ثم ماته بیا مړک دلرا بیا مړکی دلرا ها وقت فاقبره بیا دفن کی پکابر کې ها دا د انسان پوزیشن دی نو انسان ته کې څه لري مړه دا څورې دي ژوندۍ او بیا د مړ شو ان لله و ان الیه راجعون لړې حاجی مور نه پیدا شوې په کوم شکل سره پیدا شوې بیا غاټ شوې مازه چرچې ده و کې دنیا کې د ژوندۍ تر کا فاماته بیا مړ کې فاقبره بیا قبر کې دفن کې پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفا گورا تاکی مال وصل پر رہے ہاں فا تاکی مال وصل پر ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ نروایت وی نبی علیہ السلام فرمی اسری و بالجنازہ کلا چه سڑے مڈ شی آکفان آکبری تیر شی نو بیا جلتی کوئی پا جنازے بندے ہاں فا ان تکو صالحا کچرے دا نیکوی نو خیر دے نو خیر تا با دا مخکی کی گی خپل خیر طرف تا ها جنت تا با مخکی شی آکا چیر بادوی دا, دا, دا مڑے بادوی نو تاسو خپلو ڈنگونا لرے کئی کبر تے اور واچاوی پیشوی کنا کبر تے اور کس کئی خپلو ڈنگونا خوی لرے کئی کنا کانی کوی خپلو خوشلیو تا با رسی گی کبادوی تاسو خپلو ڈنگونا لرے کو صد ڈنگو بنی یا خیرے مشکات کې دا حدیث دی ها. او امام بخاری همدارنګه امام مسلم هم نقل کړي متفقن علی حدیث دی. علی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت ہے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو یا علی ثلاث لا یؤخرها لا تؤخروا دوا شی درې شی ندی پدی کې تاخیر ما کوا یادا چې پدی کې تاخیر نشی کولای ها الصلاۃ اذا اتت وقتها المونس کله چې وخت راشي نو بیا المونس کوا والجنازۃ اذا حضرت جنازہ کله چې حاضر شي ها نو بیا جنازہ کوا انتظارونه ما کوا والایمو اذا وجدت لها کوفا اغا به خوند خزه چې دې کله چې ته دید پرا سیال اومم ها به خوند خزه یا به خزه خوند کله چې ورته خزه اومم ایم اغا ینه لاون ته لې شي چې هغه اریو سړی چې خځه نه وي ارا خځه چې سړی نه وي ها دته ایم یلې شي په یګم سلیمان ینه به خوان د خځه کله چې هغه د پرت سیال عمومې ها دا چې للو پنجو سړی ته به خور نل نور کې ها چرسی بنګي للو پنجو ته ها په یګم سلیمان نه چې نه د دنیاوی نه د دینوی ها نه د دنیاوی نه د دینوی نه د سادینوی ها په یګم سلیمان دا چې للو پنجو سړی ته به خور لور نه ورګي ها چې تی بس دا چې کور نه ورباسه و بس اور پنده کې اورولې دا چې ونه کې خور لور د پربند ځای کې سه ها ځکه نبی عليه السلام فرمای اذا وجدت لها کفا کله چې هغه د پر تسیال عموم ها سړی به چې در تملو شنو خور لور د ورکه ځان سره سلام بیا ها او که سړی به چې نه وی للو پنجو ها سبا خور لور ورګي نو بیا یوډ اپ د زمکی وی یوډ اپ د دی وی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا چې زالین ته بم نو ورکه دا چې بی دین ته بم نو ورکه چې جیوارګاری وی بیا سبا خور لور د پجیوری کې بی کې ها او یرا پلان کې خور بی کې جیوری کې الله د نست نبوت کا مسلمان یې ها وی خځه پجیوری کې بی کا ها نو دا چې للو پنجو خلکو ته خور لور نو ورکه زیب ورته ګوره ها او کځه نه ملويږي صحیح طریقې سره ماکه چې کور کې نوستوي خیر دی ها پیغمبر صلی الله علیه و سلم تانګي غور پرې ما ها او خځه دم نه تانګيږي چې بس مو زو واده نشوم نو واده نشوي خو ته پر سړې ګورون کنه چې خ سړې ملوش ار للو پنجو ته خو نور کوم کنه نو خپکه غما ها پدی ما خپکه کې چېر سوک ملويږي نه او دادې پلان کړي ام درنګې سړی د پرا بچی د پرا چې خورلو بچی د پرا خځه کې نو خا خځه وکا پاپا تی ونړې په بالا ونړې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې سبب یا خپاوي تنگ خپاوي زویدن خپاوي کوشش وکا چې خورلو د پرا صحیح ځای وګرا خدا دې د پرا مې سره واچې کوم چې کې ته ډېرې پیسې ملويږي هغه دې کې ورکه ها کوم چې سونا ډېر ملويږي نه ځای ورته وګرا خځه وی مزیدار کما هری کامی خیر دے زندگی به برابر وی ها زکه چې ما هریا چې د خوان کور ته ورسی تا په خې خون رسی کنه کته اور تا غالی پلارا نو چې تا اور تا غالی پیسو تا یا جائیداد تا یا سونه تا یا مہر تا نو بیا بلا خبره ده او کنه وینو غا خوا چې د کور ته ورسی ها پیغمبر صلی الله علیه و خاجی الله اکبر د دې واجنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خځه سره نکاح ته تو واجونه کیږي ها یاد جمال د خیس واجنه چې خځه خیسته ده پټکه سپین ده دی وی چر از پلان کیه کوم ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یادا چې نسبی اوچاته نسب بالا ده په یګه خانانو نسب نه ده یا د بل غاٹ نسب نه دی دیدو اجنه تکه چهره دا نسبی غاٹ ته یا دیدو اجنه چه مال دولت ته اور سرا لاری مالدار دی موری مالدار دی خاندانی مالدار دی او یا نکاح کوله شی دین دو اجنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دی چالور او اجنه خځه سر نکاح کیږي ها یا خیس دو اجنه یا نسب دو اجنه یا مال دو اجنه یا دین دو اجنه نو نبی علیہ السلام صدر تاوی فسفور بی ذات دین کامیابی حاصل کا پا آغی خزی بنی چی غا دینداری وی خان خیستی نشتا دی خان پا ایک مسئلے بندی خیستی نشتا خان رنگ دولی دیر ندی برابر پتک دیر ندی سپین پا ایک مسئلے بندی مالداریم نشتا ورکی نصب کیم دوم را اوچتوالی نشتا خو خزا دینداری ری خا خزا دی خا نو نبی علیہ السلام فرمائی فسپور بی ذات دین دینداری خزا کبول اکا خا دینداری سرا آم درنگی خور لور چی چاتا ورکی دی تیما گورا چی دا مالدار دی مطرو والا جیداد والا دی خا دا پروائی مستا یه رنگ خوالی زوانی خستا زوانی دی سانده دی خا آریو سانده تا خور لور ورنکی گورا پیگم سلی بنه چه بڑی سانده وی اونور ده یوی روپیه نوی نه ده دین وی نه ده دنیا وی خان پیگم سلی بنه نه سڑه وی کن نه سڑی تا خور لور ورنک تاو رنگ و زونی بنده او نه سب بنه دکانشه خان او مال دولت بنه دکانشه دینداری سڑی تا خور لور ورکا آغا سر و تا خور لور خوشاله وی خان دینداری سړی سره خور لور خوشاله وي ځکه هغه ته د خځې حقوق معلوم وي ها مالدار سړی خو هغه به خپل خواهش پورا کی بیا به وایي چې څا مړې خپل مهر دوا خپل څا خپل پلار کور ته ځه چې ډېرو خلکو پرېخلې ها هو غریب سړی چې وي و دیندار وي بیا د تا خور لور قدر احترام کوي همیشه د پره بیا د تا قدر احترام کوي نو چې مالدار دیوار کې خبر تب خدمتونه او بیا تکې ښه وې سر خاخي به ورته خدمت کوي ښه عقل چې دین والا سړی تا او غریب سړی تیوار کې نو هغه غبد تا خدمت کوي ښه په یوه مسئله باندې دې ته سوچ کاوه کنه اګوره د یاد ستا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې کلا بیګی مړی وشي نو غاده شپا په کور کې ماته ری قبر ته رسوا او چې سبا یوشي نو ټول اورز د کور کې ماته ری ها مخام نه مخ کې دفن کوا په یوه مسئله باندې الله رب العالمین د موت استا او چې قبر ته ارشي او نظام برابر شي دا څه نه چې قبر نه وي تیر انده چې درړې چې ته درړې ها قبر ته ارشي نظام برابر شي کفان ارشه کنه بعد بیا الله اکبر خاجی سم ایزا شاء انشرا الله اکبر نو دا مړی ونو دفن شو ورو را بس دنیا خاتمه شو مړی دفن شو سم ایزا شاء بیا کله چې الله اراده وشي انشره راپورته کوي به دا مړی انشره راپورته کوي به قبر نه اخرجه من القبر وکلا کلا لما یکزما امره کلا حق ده کلا حق ده دا خبره لما یغزه لا تر وسه پوره پران کړه ده ما هغه شې مره چې حکم کړه ده الله دل آرام پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې غباس بعد الموت ها دا تر وسه پوره دی پران ک ینه دا خبره و نه منله ها فلین زور الانسان الى طعامه مړه انسانا انسان ته خپل ځان وګوره خپل پوزیشن وګوره خپل پیدایش وګوره خپل خوراک وګوره او بیا د تا د تکبر وګوره فلینظر الانسان وده ګوري انسان الی طعامه اخوراک پلتا ها وده ګوري انسان اخوراک پلتا چا څنګه خوراک تکاوي دا کوم خټکی و د اندوانه چې ته خورې دا داسې نه دی چې دا څه روغې وي ها په یو څه دی ونه دی پر ډیر غټ مهنت شوی دی ها انا سبب الماء عقلی دلیل د پر ثبوت قیامت علا سبیل ترقی د ما کولنا و د ګور انسان خوراک فلتا اثرنګي الله فرمای انا سبب الماء یقینا مونګار توی کوم او باران سبنا پر توی کول سرا پنا زلاول سرا ثم شققنا الارض دی کې ډیر واخ لګیږي ورورا په یګم سلی ونه وی کما شمانو دره بیڑا وی خود تو تاند پوار پخیگی دا کوم خوراک چه تا تا ملویگی دا وگو را سرنگی کیگی ها مورا را او را اوم او با سبن پر اورولو سرا سم شققنا لارزا بیا چری کومنگ از مکا شقن پچاو دیدلو سرا فامبت نفی حبا زرغن کم پدی که حبن دانه و عینبن انگور و قزبن آتر کریه و زیتونن آخونه و نخلن و کجوره و حدای که غلبا و بغون گان گان و فاکیتن آمیوه و عبن آنور گیا گانه و عبن و کدوان خا دا زرغن کم بیا زمیدار خوری وکی وکی وکی وکی دا چو میاشتو که دی بانه تیم ولگی که نا اغنه بعد بیا روشو که بیا تا بانه منده ای که خارج که خان پیگم سلی بانه او بیا متا علکم دا سمان دا فیده دا تاسو دا پرم نو دا میوه تو خوری ولی انعام کم آده دنگرو دستاسو دا پرم دا پوٹکی مٹکی دا اندوانو والا ڈنگرو تاوا چه خان دا بوس دا ڈنگرو تاوا چه دا واخر ڈنگرو تاوا چه ویلکا غوا دا پر بوزا خلن خان نو دانه دا تا دی کنا او بوزی دا غوا دی خان پایگم سلی بن دا تا دا خوراک تیور رنو تا دا جوندو دا تا دا پیدایشو خان خان تخویف اخروی مزه کوا چرچه کوا ورورا خدا یاد ستا یو وخت را روان دی فیزا جات ساخام کله چې راشیا غورز چې غاده غوګونو کڼون کیره الله اکبر غوګونه وکړی ها کله چې اسرافیل علی السلام شپلی وای کنه نو دا غوګونه ول خلکو کڼه کی ها دا چې ورز دی ها ډورا تیز شپلی وای وسی شپلی خله کې نیول یې دی ها الا آرډر تا انتظار دی چې کله به پوکې وای کله به آرډر راکوي ها دا چې خلی ورته نیول یې دی دا ډیوټي دی ها پوهېږم سلی ونه بلی څه ډیوټي غنیشته بس خلی نیول یې دی اشپلی یې ده ها کله چې الله آرډر وکړي یو پغ بوار کی او دا غوګونه د خلکو کڼه کی ها پوهېږم سلی ونه اټول بمړه شي ها پوهېږم سلی ونه بیا به څلوېښتو کالو بعد بیا بل پغ ورکوي ها د موت دا ژوند د زندگی دی وروره د ما تا دا خوراک تی دا ما تا دا پیدایش تی و بیا تکبر دا اگورا کل چی پا لار روانی نو توی چرا دا لار ما دا وجه نا وچاو دا خان پیگم سالی بانه دومره تکبر دومره لوی انسان تکبر ما کوا خان اللہ کتابن عملو کا دعوه دا سورت اگورا دا کنون که اوریز چیوی که نا یو ما پا دی اوریزه که با یا فر المرء من اخیه تختی بساڑے دورور خپلنا گورا ورور سورا نجدے و قریب دے خان ورور با دورور نا تختی و امی ہی اساڑے با دا مور نام تختی مور با دا ساڑی نا دا زوی نا تختی و ابی ہی دا پلار نا بم تختی و صاحباتی ہی دا خج نا بم تختی خان آگا خج چے دیرا گرانا ور بندے خان و دیرا جان تا نجدے کولا آگے نا بم مندے ہوئی خان الله اکبر و بنیه بچو نه بم تختی څومره در باندې ګرانو سندګور کې در باندې ډېر ګرانو خو دی ورې دې کې و خپل سندګور کې نن تختې ها پیغمبر صلی الله ډېر در باندې ګرانو خنه بن تختې اپ دم په ځان باد وی ها چر خپل ځان رسا بس ای های لکل امرئ ان هر سړی د پر او مين هم د دې خلکو نه یوم ایزن په دی ورې دې کې شانن یو حال بوی یغنی ہے چی دے بو بے پروکڑے ہوئی یعنی دا چی حال بوی چی دے بو غفل کڑی بے پروکڑے بوی سوچ کے بوی چی ماتا بو پا خیلا سا ملناما ملوی گی و کپا گچ لاس پو ملوی جانات تا بسم کدو زخت تا بسم دا سوچ و فکر ماو تا سرشتا ہو اس کے آگا جے کے بدا سوچو نا فکر نا شروع کی آگا جے کے فیدا نا کئی بیا وہ اسنا سوچ فکر شروع کا دا جانات والا کرون شروع کا دا دوزخ والا کرون نا جان و ستا خا او دا واضح واضح خبری دی خا آقا دے که بیا سوچو نا فکر نا نکی گی چیز ترگی پڑی شیو کیامات جی خا تا آقا دے که بیا چه اے اللہ یو زلین دنیا تا واپس که کنا چیز خکارو کم بیا واپسی نیش تا دا خوبونا ما کسا خا ووس نا دا خوب بکسا سوچو کا فکرو کا چی بیا واپسی نیش تا ووس که جان دا پر ست تیاریو کا اللہ دا موت است تو فکرو کی خا اللہ اکبر اللہ فرمائی دا وریز دا کیا ما سخت دا وریز دے آپا دی وریز دے کے بگورا ډېر مخونه به تر او تازه وي او ډېر مخونه به خپاوي ها وجونا بشرت وجون یوم ایزین مصفرتون ډېر مخونه به په دې ورځ کې مصفرتون سپین بوي مصفرتون روحانه بوي زاحکتون خندیدون کی بوي مستبشرتون خوشاله بوي ای های دا چا دی دا مخونه د جنتیانو و وجوه یوم ایزینا تخویف اخروی ډیر مخونه با پدی ورده که علیها خبرتون پدی مخونه بنی و خبرتون گرد و غباروی خڑ پڑ بوی تر حقوها قطرا پڑکڑی بوی دی لرا دی مخونه لرا قطرتون تروالی قطرتون زلتا تروالی با مخی وی خوا خڑ بوی پڑکڑی بوی تروالی دا سپین مخونه بده چاوی د توحید و د سنت ولاو بوی دا خړ مخونه ا دا تور مخونه بده بدعتیانو مشرکانو وی پیغام سره و اولائک هم الکفرۃ الفجر دا کسان چې دی هم الکفرتو دیو کافران دی الفجرتو فجران دی نفرمان دی دا لاو در رسول دا مخونه بده چاوی هم الکفرتو دا با کافرانوی الفجرتو نفرمان بوی دا اللہ و دا رسول پیگیم سلی و گورا کافره ذکر که دی سره فجران ذکر که خان کفر نیلوا که نور فجور فیسکی کده وی خان نفرمانی کدی وی آبم ورد خیلی گی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم ایز شمس و کویرت و ایز نجوم کدرت سورت و تکویر مکی سورت تی دیتا سورت کو ویرتن ویلی شی سورت از شمس کو ویرتن ویلی شی سورت تکویر ویلی شی دا یو کام درش آیتو نده خا ترتیب قرآنی پلی حسرا یو اتیم ترتیب نزولی پلی حسرا وم بعد اللہ حب قبل الالا پاس تا سورت اللہ حب مخ که دا سورت اعلان نزل شوه ده خا د دې سورته تربت ما قبل سره مخکې سورته کې د قیامت بیان شو په دې سورته کې د قیامت بیان کیږي د دې سورته خلاصا شپږ حالات ته ابتدا د قیامت چې کله قیامت راځي شپږ حالات ذکر کړي ا شپږ حالات حشر کله چې قیامت شي نو خلک راپورته شي دوباره شپږ حالات ذکر کړي آبیا دلیل برداوا قیامت بندے شواہد ذکر گئی یو دلیل وحی دے بیا زجر برے مشرکین چی قیامت نمانی آداوا دے سورت سدے ملاقات الانسان بے آمالی ہی آئی ہائی قیامت کے بے انسان خپل عملون سره ملو شیخان چی تاری زد پا دا تپاتاو لگی سسد کڑیو آٹول بری زد در تروزی خان څومره غیر زری د کډی لري څومره حاضری د کډی لري اورورا خد کډی لري باد کډی ټول ریزټ په در تر اوځي ها ملاقات الانسان به اعماله الله اکبر بسم الله الذی تلجا الی القلوب یوم الباس والنشور خاص په نوم د الله باندې چې مایل کیږي الله طرف ته زړه پاگا او ریجه ده پرتا کی دو که و ده جمع کی دو که الرحمن اللذی شملت نعمه جمیل احیاء و احل القبور میرا بانده اغازات چه شمیل دی نعمتو نداری طولو جوان دیو تام پا دنیا که و احل القبور و قبرون والتا الرحیم اللذی عرض عبادو بی آمالهم وقت الحضور بخون که ده اغازات چه رزی ده رزی شوه ده دخپلو بندگانو نا پا آمالو ده دیو سر پا وقت حضور که چه کلا دیو دا اللہ دلبار که حاضر شی آغنا بعد با بیا پاتا ورتاو لگی خاص پنوم دا اللہ منی چه میرا بانده و بخون که دی زمدت غوڑم پتولو کرونو که او تاسو مدت و غوڑه پتولو کرونو که ایزا شمس و کوئرت بیان حالات ابتدائی قیامت شپیک حالات ذکر کئی خان کلا چه قیامت رازی نو چرنگی حالات بوی ایزا شمس و کوئرت په دی وخت کې به مرسترګا کو ویرت تور شي کو ویرت راغوند بشي کو ویرت بنوره بشي آی های دا مرسترګا بالکل تور شي ها دویم علامه بسی و ایزن نجوم انقدرت پا دی وقت که بستوری انقدرت خد شی انقدرت بی نور بشی ستوری و نبا نور خاتن شی درم حالت و ایزن جبال و سویرت دا غرون با بوت للی شی روان بکڑی شی بو بط للی شی لکه سرنگی سمندر پا شگ راشی پریگو او دا چه خستی وی که نا خاص خاشک دا چه با ورک شی دا غرونا سالورم حالات دا کیامت و ایزل عشار و عطلت او پا دی وقت که با دلاس و میاشت و بلار با اوخا عطلت معطل پاتی شی بیکار با پاتی شی این سوک پا توجه نور کئی خوا زگا چه عرب بلار با اوخی تا عرب در خوش ری دو خوا چه را که خیر اوخا با نلگه شی لسم میاشتی دی نلگه بشی خوا بیا با تروی خروم شوده با خروم لکه چرنگی ساده میخی تا او غوا تا او یر لسما میاشتی دی که خیری بس نلگی دو ولده جی بس لگ گپات نلگی دو ولده ساده ارتا خوشحالیو چه بیا با شوده و پیه و تروی و غوڑی با خورن خوا کچ با خورم بگی مسئله من نو دادا چه ورز دی چه کل عراشی کنه دا لس و میاشت و بلار بی او خیده با معطل پاتیشی بیل کل سوکی با تپوس نکی بیکار با پاتیشی خوا لکه سڑه و پزان ریانوی نووخی تا با چه سوچوی سڑه خواه او پینزم حالو گورا و ازل و حوش و حوش رد او پا دیو رزی که با دا زنگل والا زناور حوش رد راجم کڑیشی عبادیو تا خواه انسانان و عبادیو تا برا جمع شی دا غرد زنگلی زناور ندی مخ که خوب داری دو چی سڑه ولی دیت منده با والی پرانگ زماری با منده والی کی درانو با منده والی پا دیو ریجه که با طول را غن شی عبادیو تا خان خالکو نبیری گی نا خان زراور بشی دا با علامه دا کیاماتوی شپیگم علامه و ازل بحار و سجرت او پا دیو ریجه که با دریابونا طول دریابونا سجرت و با جوش اولی شی یا با ڈاک شی جوش پو کی ڈاک پشی او بیا با لامبا و کی و بسیزی پیٹراولو پشانتا با سمندرونا وور واخلی و بسیزی خان دنیا نظام در هم بر هم شورو را خان خا بیا با دا دنیا بالکل دا چه پراتاوی خان رانگ با پرتوی آرش با ویران پرتوی بیا چلویخ تو کالو نباد و اسرافیل علیہ السلام بیاش پلیه کی پوکی ہوئی خواه نو آغا احوال ذکر کی عین کیامت والا احوال وگو را شپیگ چه کل اسرافیل علیہ السلام دویم پوکی پش پلیه کی ہوئی نو بیا بس حالاتوی ویزن نفوس و زویجتا اول حال داده پا دی وقت که با روخونا زوی جتا جوڑا بکڑیشی دخپلو بدنونو سرا زوی جت سمنا جوڑا بکڑیشی دخپلو بدنونو سرا معلوم شوا چی دی وقت پر روخ پا روخ پا چی تاوی بدن که نوی خوا کچر بدن که وی نو بیا زوی جت سمت لابش پیگه مسئله بنا خب بدن کی نیشتا کنه نو چه بدن کی نیشتا ده بدن سر با جوڑاشی آریو دانچه تا با خپل و روخ ور ننوزی خا خلق پا جواندی شی خا ها اول کار بچوی دا کار بوی خا او دویما خبره چده اول تا پوس پا دا چا کی گی دا اغو لونو بکی گی چه دیوه پا کبرونو که خخکڑی و مشرکینو خا زنده درگور آقا لونه چه غیش وندی خاخه کریه غیراتی کول کنه چه دا مالور بل چه سر بیا سبا بالغه شی و بیا بل کرت سیده دره به غیراتی ده دا مشرکینو غیرات وخا پایگم سره بنا الله اکبر خدو سره ډیر زیاتې شوې ده ها جاهلیت زمانه کې د خدو زیاتې څو خدو سره جاهلیت زمانه کې داو د قیصر او د کسرا په دوران کې ها خځه به بربنډ کې او شیشو کمرې ورته جوړې کړې وې ها او بیا به پخ کې او درول یې خوښمن حضرات پر اتلو او خپل خوښه مطابقي به خځه خو خواله ها داد اغه زمانه زیاته او خځو سره ها او بیا کله چې د جاهلیت دور راغلو ورستا د مکه مشرکینو بیا دورا غیرت زیات شي چې ژوندۍ لونې به خواله چې د ما لور خور سبا غټه شي او بل سره بسرنګي چې نو دومره غیرت زیات کها او اغه ځین خځو سره زیاته شروع بربندې او دا جیم زیاته شروع شه قتل ور سره شروع شه ژوندۍ به ګور کې خخواله کله چې اسلام راغله اسلام د خځو احترام وکه حقوقی و خیلو چې خځو سره به زیاته نه کې ظلم به نه کې پرده کې بساته او د خځو خدمات په تکه مزدوری بم نه کې خوري بم نه کې اسلام چې کوم عزت او احترام خځو ته ور کړل دا نه یو رب ورکوي شي ني بل څوک ورکوي شي ا مسلمانانو باندې اعتراض کوي وای جی خځه باندې کړی دی په کورونو کې ها اسلام کې چې د خځه کوم قدر دی خځه خان دی خان نواب دی کور کې ناشته دی تب ورته مزدورین کې خریبن کې کپڑے به ورته کې او چپل به راوړي خوراک به راوړي او خان غندې به کور کې ناشته وي صفا سوترا دا اسلام دی ها او د تاپ قانون کې خذاب کا بډاګي وی کا ځواني سبای به وځي بهګي پره به مزدوري کې یا به شپې ډیوټي کې څوکی دراب کوي ها پیغام صلی الله علیه نو پیمان وی چې د خځو حقوق تاور کو که اسلام ورکو اسلام خو خځه خان ګڼلی لري خځه خان دی او تا خځه نه مزدوره جوړاګا نو تا خځه ته حقوق ورکو کما ورکو اسلام ورکو سم مسلمان باندې اعتراض کوي چې خځه باندې کړی دی ها خځه ته حقوق نه ورکه انصاف سره نظر وکته پیغام صلی الله علیه انصاف په نظر باندې وګوره د تا خځه ار وخت ستړی دی ار وخت ډیوټیو کې دی بدامنی دی کله یو ځکه دفتر کې نوستا بل سره نوستا بل سره نوستا امن نشته دی د خپل بچیو تربیت نن دی خبره سبا یو وځي بغیر سی بچایو شي تربیت یې سو کوي په مزدورانه تربیت کوي پیغام صلی الله علیه الله رب العالمین اسلام کې خزوتا ډر غاټی ذات ور کړی دی ها پیغام صلی الله علیه الله اکبر نګورت قیامت په ورځ کې به اول تپوس د کومې ګناه کیږي د هغه ګناه چې جرم یې کړو ژوندې لوري خخه کړیا حقوق انساني خلاف ورزي کړی وا ها د تا چې حقوق انساني خلاف ورزي کې نو د دې تپوس پون کیږي ها چې تا انسانانو سره زیاته کې وای ظلموده تو سوئلت دویم حال د قیامت وګورا او پا دیوری دیکی با علم و اودا تو آغا جینا کئی چه غیش وندی خاخی کڑی وی پا کبرونو که سویلتا تا پوس پا کولیشی آغی پا بارے که چه چا خاخا کڑی وی بے ای زن من خوتیلت پا کمی گنابن دا وجلی شویی ری کم جرمی کڑی وچی دا وجلی شویی ری نو گور آوال با آوال با چوی کلا چه روخونه بدنونو تناوزی نو دویمه خبره بچوی دویمه خبره بداوی چه آغو لونو پا باره که بتا پوس کیگی چه تا حقوق انسانی خلاف ورزی والے کڑی وا او گو راخا پایگی مسئلے بنا بے ای زن من قتلت درائمه خبره ویزت صحف و نوشرت اپا دیوری دیکی بام از صحف و عمل نامه نوشرت کلاو بکڑه شی آر یو سڑی تا وخپل ریزت جی پڑاو کده ها آر یو سڑی تا وخپل عمل نامه ملوی گی ها اللہ اکبر سالورم حالو گرا و ایز سماو کشتت اپا دی وقت که باسمان کوشی تتا تک سپین کریشی تک سپین کریشی خواه اگورا دا آسمان دا قیامت والا آسمان دیا دا دنیا والا آسمان خواد سے ٹوٹے ٹوٹے را گرزی دا رہا ویزل جہیم و سویرت اپا دی وقت که با دوزخ سویرت گرم کریشی ای های بال بکریشی تیز بکریشی الله اکبر شپیغم حالت وګرا وایزل جنات او ازلفت اپدی وخت به جنت قریب کړي شي مؤمنانو مسلمانانو ته جواب قسم عالمت نفس ما احذرت معلوم به کی هاریو نفس ما احذرت هغه چې حاضر کړي وی دلارام دا خیر او دا شر نه په میزان کې معلوم به کی هر یو نفس هغه چې حاضر شوی وی دیتا د خیر او د شر نه په میزان تله کې او پتا ورته ولګي چې ما تله کې خیر ډیر دی او کما تله کې شر ډیر دی ها ای ای انسان سوچو کا فکر او کا والله دا ورځ در باندې روانه لې ها آر یو سڑی نا بتا پوسکی گی و گورا درے سختی و ریزی ری خان اللہ اکبر شواہد بر دعوی فلا اقسم بالخناس فلا دا دی تکذیب ندے پکار دا قیامت تکذیب ندے پکار فلا حاجت ایلل قسم حاجت نشتا قسم تا وما ذالک اقسمو سرا د دینه ز گاوا کوم قسم خورم گاوا کوم بل خنه سه پاک استوری بنده بل خنه سه پاک استوری بنده چې گاوا پس کی دون کې دے د شپې بل خنه سه پاک استوری بنه چې واپس کیږي په شپې کې ال جواره چراوان برابر تلون کې دے پوریجے کے ہاں الجوارے برابر تلون کے دے پوریجے کے الکنہ سے چغا پٹی دون کے دے دوریجے الجوارے چراوان دے الکنہ سے پٹی دون کے دے پوریجے کے ہاں پہیگم صلی اللہ علیہ وسلم واللیل ازا ازا سا گوادش پا ازا غس حسا کلچ خوراشی کله چې تیار شي و صبح گواد سبا ازا تنفسا کله چې سا واخلی یعنی سحر شي جواب قسم صداقت الكتاب او دا ټول شي نه پدی بنه گوادی پچشي گوادی انه لقول رسول کریم پدی گوادی چې دا قران دا وینا د استازي عزتمند چې غا جبرئیل علی السلام دی ها دا وینا د استازي عزتمند دی چې جبرئیل علی السلام دی او الله رب العالمین ورته دا قران نازل کړه او بیا پیغمبر تا وراوله و ذی قوت دا چې رسول کریم دا چې عزتمنه فرشتہ ذی قوت چې صاحب د طاقت د زلار شه پنیز دا صاحب دا عرش بنی چلا دے مکینون محکام دے مکینون مرتبه والا دے متاعن صدر اعظم دے متاعن صدر اعظم دے متاعن منل شوے دے متاعن معتبر دے سم امین بیا امین دے بیا امانتگار دے پا وحی کی خیانت نده کرده دادا چه فرشته دا قرآن نزل کرده دی روڑه دی خان امین امانتگار دی خان دا اللہ پا حکم وحی کی ایچ کسما خیانت نده کرده زجر برای مشرکینا اگورا چه چا بنه دا قرآن نزل شوه دی کنا دا لیوانه نده گورا وما صاحبكم بمجنون ان دې مرګره دستاسو نه دې خیر خوا دستاسو بمجنون لیوانه نه دې ګور تاسو دا خیر خوا ملګره محمد رسول الله دا لیوانه نه دې دا چې کومه خبره کی صافا خبره کی ولقد رآه یقینا لدلو نبی علیہ السلام د جبرئیل علیہ السلام بالافق المبین پاکیناروخ کارا کے پاکیناروخ کارا کے اسمان پاکینارو کی جبرئیل علیہ السلام لدلو خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما هو على الغيب بزنين ندی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم على الغيب په وحی باندې بزنین بخیلا شوم پیغم صلی اللہ علیہ وسلم چه وحی کی شمتیاو کی نی بیانی وما هو ندی دا پیغمبر على الغيب په غیب باندې بزنین تهمتی بزنین تهمتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر تہمتی نہ دے پا غیب بندے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غیب و علم اور سر نشت دے گورا غیب و علم اور سر نشت دے خا آگورا امام ابن کثیر آمدرنگ فتح العزیز کے شاہ عبدالعزیز محادث دے لوی رحمت اللہ علیہ آ فرمائی چے زوا مشابہ بے زوا دے خا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی د زوی او د دوات په مانس کې مناسبات ته پیغام صلی الله علیه قریب المخرج دي سراخه مخ کې په خوا زمانه کې د زوات او د دوات مسله ډیره وا ها دا پلان کې زو دي دی پلان کې دو دي دی الحمدلله مسله خدای خاتمه کا خل پوي شه ها پیغام صلی الله علیه چې دوات خپل مخرج دي او زوی خپل ما زوا خپل مخرج دي او قریب المخرج دي سراخه پیغام صلی الله علیه بنی یعنی زوات چې ادا کې صحیح کری ادا کوي کنه نو غدا چې معلومیږي لکه زوا پیغام صلی الله علیه بنی خاجی نو یو قرات کې بے دوانین راغله لکه دی قرات کې یو قرات کې بے دوانین راغله ده زوې سره بے دوانین یو قرات کې دوات ته ها یو قرات کې زوې ده پیغام صلی الله علیه بنی وما هو بقول الشیطان الرجیم ندی دا قران ا قول د شیطان رټلی شوی د مردود قول دا نه دی دا د الله قول دی پیغمبر صلی الله علیه و آله فاین تذهبون تفرید په مکبل باندې په کول باندې تفرید فاین تذهبون ا مشرکین او منکرین کوم طرف تا تاسو زئی کوم طرف ته روان یې انو نه دی دا قران الا ذکر للعالمین مگر نہ صحت پر د عالم دے لمن شاء منکما د بردا چا چهرا دی و دستا سنا ای استقیما چه برابر دشی ها علما امر الله علیه پاغه شی بندے چه حکم کړی دی الله پاغه بندے و ما تشاؤنا نش وخت تاسو الا ان یشاء الله نش وخت تاسو استقامت ہاں الا ان یشاء الله مگر چې خوښ شي د الله رب العالمین چې رب د مخلوقاتو دې تپ خپل اراده سره ځان نشي برابر اوه الله چې اراده درته وکي نو والي به برابر ايږي خو ګوره تا ته اختیار درکړل ها کله چې ته کوشش کوې نو الله به برابر ای ښا پیغمبر صلی الله علیه الله به برابر ای بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت الله اکبر قیامت وګورا کنا سورۃ الانفطار دا مکی سورۃ ته نونس ایتون ده ها پیغمبر صلی الله علیه ترتیب قرآنی په لحاظ سره دعوات یې هم ده ترتیب نزول په لحاظ سره دعوات یې هم ده بعد النازعات قبل الانشقاق پاس تا سورت و نازیات مخی دا سورت و انشقاق ننازل شوئے دے آو تا دا دی ربط او مناسبت تا مخی سرا مخی کی قیامت بیانو شدی کین قیامت بیان دے دا دی سورت خلاصا سالور حالات تا قیامت بیان ای خان او بیاز علا سبیل ترکی دا ما قبلنا بیا زجر برای منکرین بیا تخویف اخروی بیا بیان د توحید علی سبیل ترکید مکولنا داوه د صورت توزی د پر د داوی د صورت سابقه انفی د شفاعت قهری چې الله باندې ګوره زوراور نشته ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم سالور حالات ذکر کوي د قیامت نور مزید کله چې قیامت شروع کیږي شپږ حالات مخ کیو څلور و ذکر کوي ها چې ابتدائی حالات ته قیامت وسی. بسم الله الملك الكريم العميم الاحسان خاص پنوم د الله باندې چې بادشاہ دې عزت والا دې عام دې احسان دې الرحمن الذي سوى خلقه بالاعتدال مهربان دې هغه ذات چې برابر کړی دې مخلوق پلا بالاعتدال پخه اندازې سره عدل سره الرحيم الذي خص بعض عبيدي بخوف يوم الدين بخون کې دې هغه ذات چې خص کړی دې بعضې بندگان په ویرې دورې چې د قیامت چې قیامت نه ویریږي ګوره خاص په نوم د الله باندې چې مهربان دی بخون کې زه مدد غواړم په ټولو کارونو کې او تاسو مدد وغواړئ په ټولو کارونو کې. اذا السماء انفطرت کله چې اسمان انفطرت چیری شي انفطرت وچوي ای های قیامت کله چې اسرافیل علیہ السلام پوکیش پلیه کې وای اوی نو دا اسمان بچری شیخ آده ابتدائی حالات دی ویزل کواکب انتصرد دویم حال او پا دی وقت که بستوری انتصرد کاروار بشی و با دوڑی گی خا گورا مخ که بی نور او خا بی نور شوی او نو پا دی که با روا دوڑی گی خا پا ایک مسئلے بنده روا با دوڑی گی مخ که گورا مرسترگا تو را شوی او ستوری خر شوی او په یګ مسړې ونه نو په دی وخت کې به مخکې ذکر کړو چې اسمان به سپین شي او دلته وایي زه سماون فطرن چیرې به شي ټکړې ټکړې به شي وایزل کواکب انتصرت او په دی وخت کې به د ستوري کاروار شي وبه دوړیږي ها یو تر بل طرف ته به وګرځيږي وبه دوړیږي ها الله اکبر وایزل بحار فجرت او دریابونه به جاری شي ها یعنی حد نه به واوړي جاری به شي روان به شي او بیا به لامبا کړی شي ها وایزل قبور و باسرت په دې وخت کې به اهل قبور باسرت راپور تکړی شي پیغام سره ونه راپور تبکړی شي یعنی روخونه به واچول شي ورګه مخکې کې وای زن نفوس و زوی جتو کنا روخونه با سره ملاو شی و سوی چی روخونه ملاو شی نو راپورتا بکڑی شی جواب قسم عالمت نفسم ما قدمت و آخرت او با پی جنی هریو نفس اغا عمل قدمت چی مخکی کڑی ده خیر نا او ده شر نا و آخرت او ورست شوی وی ورست کڑی وی دی پا یک مسئله بنده ورست شوی وی دی د خیر او د شر نه نو کوم عمل ته مخکې شوی کوم عمل نه ورسته شوی وي یعنی کوم عمل یې کړی کوم عمل یې نه وي کړی دا ټول به ورته معلومات وشي. زجر برای منکرین یا ایها الانسانو او انسانا د تا خوراک او د تا پیدایش دا خو ما درته وخیل تا پوزیشن ما وخیل پوهیږې تا پوزیشن ما وخیل خود سشی دوکا کڑے تا یا ایوها الانسان او انسانا ما غرک بربک الکریم سشی دوکا کڑے تا پر رب دستا بندی الکریم چی عام و عزز دے ساخی دے عزتمند دے دا رب نتا چا دوکا کڑے اللذی خلقا کا دا چی رب چی تی پیدا کڑے فسوا کا بی برابر کڑے دے بدن دستا فعدل کا بیا برابر کړی دی خوی دستا خصلت تستا طبیعت تستا فی ای صورتنا په کوم یو صورت کې ماشاء هغه چې خوښه وا رکب کا جوړ کړی ته کلا دا چې کلا دا چې دوکان وا پکار تا خو دوکاو کوي را ا دوکا شوه دا چې دوکا کیدل نو پکار بل تو کز که تاسو نسبت درو کوي بی دینه پاغا اوریجه ده انصاف تاسو قیامت نمانه اوریجه ده جزا تخویف و اینا علیکم لحافظین یکیدن تاسو بنده مکرر شویدی خمخا حفظت که انکی ملیک کرامن کاتبین کرامن چی عزتمن دی کاتبینا لعمالکم لکن کی رید آمالو دستاسو کرام الکاتبین چی ورده دی چی خی مد بانده یو ملیکا کن مد بانده یو ملیکا دا خلی کل کئی خ آمال لیکی و دا بد آمال لیکی پیگم سلیون کرامن کاتبین یا لمونا او دا پیشنی ما تفالون آغا کرونا چی تاسوی کوئی تاس را حاضر دیخا بشارت ان الابرار لفی نعیم یقینا نیک خلق چی دی لفی نعیم دا بپا نعمتونو کیوی و ان الفجارا بد خلق چی دی فجران لفی جہیم دا بپا جہیم کیوی جہنم کی بوی یسلو نحا داخلی کی بد جہیم تا یوم الدین پوریج دے انصاف پوریج دا جزا کیو دے انصاف کی و ما هم نبوی دا خلق دا کافران دا مشرکان گناگاران عنها دا دی ورد جانمنا بغائبینا رویستون کی بغائبینا غائب کی دون کی تی ندیو نشی غائب کی دے ندی ندیو رویستے شی و مادرا کما یوم دین سشی خبر در کچی یوم دین سشی دے سم مادرا کما یوم دین بیا سشی خبر در کچی یوم دین سشی دے پا دی که گورا سوال جواب دے ازمت تا کیامت تا آئیش یوما دادا چه وریز دے دا یوم دین لا تم لیکو نفسون لی نفسین شیعا واک نلری یو نفس لی نفسین بل نفس تا پرا یو نفس مومن دا بل نفس کافر دا پرا شیعا دا ایچ شیخا گورا کافر دا پرا با شفاعت نوی خا مومن با مومن دا پرا شفاعت کئی خا والامر یوم اذ لله اختیار ټول اختیار الامر کلف لام استعاره کړي ټول اختیارات په دی ورځ کې لله خاص الله د پرب وي ها بل څه د پرب نه وي ها الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم ویل للمطففین سورۃ المطففین مکی سورۃ ته درش شپیک درش آیتونه ده ها ترتیب قرآنی په لحاظ سره درې آتیم ترتیب نزولی په لحاظ سره شپیک آتیم دیتہ سورۃ المطففین یلی شي زګه چې دیکې متففین لفظ ذکر ده ویل للمطففین دیتہ سورۃ التطفیفین یلی شي ها د دې سورۃ دا بعد العنکبوت قبل البقره ده پاس تا صورت الانکبود مخی دا صورت بقارن نزیل لے خان دا دی صورت ربط و مناسبت طلبہ دا مخی سرا مخی کی قیامت بیانو شدی کین قیامت بیان دا دی صورت خلاصا پا ابتدا و انتہا کے زجرونا راتنے چی سو قیامت نمانی او پا درمیان کے بیا شکوہ ذکر گئی اتخفیف اخروی و بشارت دعوی دا صورت سدے اترغیب الی توحید بقولی تعالی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون ترغیب توحید طرف تور گئی ها بسم اللہ الملک الحفیظ المنان خاص پنم دا اللہ بانی چه بادشاہ دے حفاظت کا ان کے دے احسان کا ان کے دے الرحمن اللذی اقام العدل بتسویت الکیل والمیزان میرا باندے آغازات چه قیم کڑے دے عدل پا برا برا ولو دا ووگی او دا تلے سرا الرحیم اللذی خسل علیین بی کتاب اہل الیمان باخون کے دے غزا چی خسکڑے دے علیین پا عمل نامید اہل ایمان سرا ان کتاب الابرار لفی علیین عمل ناما اور خون دا ابرار و علیین کی خاص پنم دا اللہ منے چی میرا باندے باخون کے دے زمدد غوڑم پٹولو کرنو کے اتاس و مدد غوڑے پٹولو کرنو کے ویلون للمطففین زجر دیکھا زجر دیکھا چا دا پرا آغو خلقو دا پرا چه غا نقصان کوی پتول که اللہ را تنور که چه سوک نقصان که دکاندارا نقصان ہو نکه غلطی ہو نکه زمیدارا پا پیمانے که دکا ہو نکه چا سرا اللہ فرمائی ویلون حلاکات تے تبعی دے ویلون کند دا جہنم دے ویل اغه کندې د جانم ته لې شي چې ټول جهنمونه دا غنه پنا غوړي غته ویل یې لې شي ها تبعی دې هلاکت ته کند د جانم دې چې نورې کند دا غنه پنا غوړي چا د پر د تبعی دې چا د پر د هلاکت ته لیل متففینا د پر د نقصان کونکو پتول کې هلاکه د سوکتی الذین ازکتالو علی الناس دا هغه کسان دی چې کلا جوک اخلی د خلقنا یستوفون بیا پورا اخلی برابری اخلی و ایزا کالوهما اکل چه دیو تای پیمانا کوی او وزنوهم یا دیو تا وزن کوی یخسرونا بیا کموی دا متفیفین دی خان متفیفین سوک تی چه بل نه اخلی پوره اخلی اچه بل تیور کئی کماوی دیتا متفیفینی ریشی و دیو دا پر حالا کرتے ها علا یزنو اے خیال هم نکوی اولائی کا انہو مبوسون اے دے خیال نکوی چه دا کسان یکینن دیو با مبوسونا پر تکولیشی پا قیامات کے لیوم نازیم پاغا و ریزی که چه غالوی و ریز دے یوم یقوم الناس دا آغا و ریز دے چه و دریگی و خلقا لرب العالمین پا دلبار در رب العالمین که کلا ندے پکار تخفیف ندے پکار ندے پکار دا دو کا پتول که ان کتاب الفجار یکینن عمل نماد آغا آمال روخون دا فجارو پیگم سلیونه عمل نماد بدو خلگو لفیسی جین دا با پسی جین کیوی عمل نما و روخونا دا بدو خلگو با پسی جین کیوی و مادرا کما سی جو سی جین اتشی خبر در که چه سی جین تشی دی دا گورا سوال جواب دید پرکی چه دا سی جین در لوی زیده خان دید چه غره سی دینا خطرناک زیده کتابونا مرقومون دا یو دفتر دی مرقومونا تا پکڑه شوه دی لیکله شوه دی ویلون یوم ازیل المکذیبین پویگم سلی بنی اللزینا آگورا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمائی کتاب الفجار لفی سجین سجین چه دی مقام فی ارض سابعت مستقر لارواح الكفار دا یو زیده لاند د زمکه اوومینا د پر د روخونو د کفارو سی جین چه ده پدی که بده کفارو روخونه وی الذین یکذبون بیوم الدین داغه کسان دی چې نسبت درو کوله دروغ نسبت کوي اورېج د انصاف تام د جزا تا و ما یکذب بی ان نسبت دروغ نه کوي پدی یوم الدین الا کل معتدن اسیم مگر هر ظالم اسیم چې غا ګناګار دی ار تجاوز کوونکې ظالم د حد نه ها اسیم چې ګناګار دی دا انکار کوي ذات تعالی علی آیاتنا کله چې لستلی چې په دې باندې دلایل د قدرت زمونږه قال وای دی هيا اساطیر الاولین داغه کسی دی زاده پخوانی کلا نده پکار دا تکذیب کلا نده پکار دا تکذیب کلا حق تی دا قرآن بل رانا علا قلوب ایما بلکه روستی دی زانگا پزرونو دا دیو بنی اللہ تعالی ما کانو یکسیبون بلکه زنگ روستی دی پزرون دیو بنه سشی روستی دی ما کانو یکسیبون دا کسب دا دیو نا گنا لرام چارمی شیخ کسب دا گنا کول گنا دا وجه نی زرونو بنه زنگ لگی دلی دی خان لکه نبی علیہ السلام فرمائی چکل یو سڑه گناو کی زر بنه تور دا غو لگی که تو بیویستا تور دا ختم شی که تو بیویستا بلا گنا یو که بیالا گنا دا غاٹ شی بلا گونه او که ها ها آخیری زرب بلکل تک تور شی خا بیاور بنه حق خبره اثار نکی خا بلکه زنگ را وستلی دی پزرونو دیو بنه ما کانو یک سیبون دا کسب د دیونا ګنا لرا کلا حق دی دا خبره انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون یقینا دیوبو په دی ورځ کې عن ربهم د ملکات رب د دیونه یومئذین په دی ورځ کې لمحجوبون پټ بکړی شي لمحجوبون پټ بکړی شي عن ملاقات رب د ملاقات رب نام پټ پکړی شي. امام شفیع رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دا آیات دلیل دے پا دیدار الہی بندے چھے اللہ پاک پا مسلمانانو تجزان خیوالے زکا چھے اللہ تعالیٰ پہ غور ورکڑے دے کافر ہوتا چھے کافر با پدیو ریجے کے دا اللہ ملاقات نا پٹوی نو مومنان با پدیو ریجے کے دا اللہ ملاقات تا سرگان دوی گنا کچھے رے اللہ نشوے کاتے نو اللہ بیا دیو ته پیغور والے ورکول چې رب بده دیو نه پټوي او معلومه شو چې الله بو مؤمنانو ته سرګان دي سمینوم لسال الجیم بیا یقینا خامخا لاړ بشي دیو جای جهنم ته جانم تا سمیو قالو بیا به ویل شي دی مشرکین وتا دی کافر وتا حاذ الذی دا هغه عذاب دی کونتم بی تو کذبون چې تاسو په دې باندې نسبت درو کول کلا حق دی ان کتاب ابرار یقینا عمل نامه دا نیکانو لفیلین دا بپایلین کی ها و ما درا کمایلیون تشی خبر درک چیلین تشری کتاب مرقوم دا دفتر دے مہر زدا دفتر دے چې پدی باندې مہر لگاولې شوی دے یشهدوه المقربون حاضری کی ودیتا نزدې کړي شوی خلق ها چې غالا ته نزدې وی ها ایلین مقام فی السماء السابعه مستقر لارواح المؤمنین امام ابن کثیر ذکر کړی دی دا ایلین چې ده دا په اوم اسمان کې ده ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم آ پدی جه کې ده مؤمنانو روحونو وسیدو ولا زیره ها مؤمنان کله چې مؤمن مړ شي نو روحی پاسا ایلین ته وخی دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشارت اور گئی ان کتاب ان الابرار لفی نعیم یقینا نکان به نعمتونو کی وی علل ارائے کے پاغا تختونو باندې وینزورون ګوری با نعمتونو د الله تا ینزورون طلبا اعلان عام الله ہے و الى تعذیب الاعداء ګوری باندې نعمتونو د الله تا عذاب د دشمنانو تا پاسا بناستوی ا مشرکین کافر گناګار دا اللہ دا دین دشمنانو تبا عذاب ملوی گی دیو بورتا گوری مزی چرچے باخری خان دی بور بورے تعریف پیجنی بتا فی وجوه ایما پا مخونو دا جنتیانو کے نظرتن نائیما تزگی دا نعمتونو ترگان دا پاتے بلگی گی چی دیو نعمتونو دی مخونو بتا زاوی خو گورا ٹول با بی گیرووی خان گیرا بچانوی جوردون مردون حدیث کے رازی ہاں دیر شکالو ناکام عمر جوردن مردن خشتا بیگیرے جوانیے کے بوئی ہاں پہ اینگون سالے بوئی گیرے والا سڑے بو جنات تنسی ہاں نبی علیہ السلام و سلام ایوی بڑیے تاویلو چھے بڑیے ترو رے بڑیے بو جنات تنسی نو دے رخا پاشوا پجاڑا شوا ہاں یا رسول اللہ نو سے بڑی نسی بیا سو کو وی خواب آکے گا ماں ظاہر کے اور سر ٹوکے ہو کہ خدا چھے ٹوکے چھے حقیقت بنی بناوی خان اگورا دا چھے ٹوکے کول چھے حقیقت بنی بناوی دا جائز دی خواد دیتا مزا کے لیش و چھے حقیقت بنی نوی بنا دروغی غا خانوی خان نو نبی علیہ السلام اور طویلو چھے بڑی با بڑی خواد با جانت تا نسی خان و یا رسول اللہ دا خود را اگورا نشوا چھے مو زخو بڑا گی وی ترور خپا کے گا ماں بڑیے بنا چی آگا دے کہ بدزوان ہوئی خواہ تب آگا جے زوان ہوئی خپانا چی جو ساڑے راغ نبی علیہ السلام تیویلو چی ما تا یو اوخ را کا پکار مدے نبی علیہ السلام اور تیویلو چی جی اوخ ما سر نشتا دے خواہ اوخ نشتا دے خو اوخ بچے بدار کم ناغا اور تیویلو چی اوخ بچی بنے سکون سا نو نبی علیہ السلام اور تیویلو چی اوخ تا اوخ بچے نوی بس بیا خوشحال شا خواہ تکا او خند او خو بچه دیگا تکا تا تا چوکوی زیرا خار راکا نو تور دی چې خار نشته خو د خره بچی بدار کوم. نو ظاهر کې خو ټوکې غوندې شوې خو حقیقت کې خو حقیقت کې خو رښتیا دي که پوهېږې مسلې باندې الله د پوهېږه خاجي یسقونا الله اکبر معلومیږي دا چې د شرابو کې وډېر خوند وي ها یسقونا وروبس کولی شي من رحیق مختوم من رحیق د خالص شرابونه مختوم چې هغه باندې به مهر والی وي ها ساری به باندې ټپه شده به وي کلاو به نه وي هر یو سړي ته به بېلا شی میلاویږي ها ای هی ختامه مسکن مهر د دې به مسکن د مشک او عنبر وي ها خوشبوي وخیږي ورته ها الله اکبر وفی ذالکا دعوه د صورت ته ها وفی ذالکا اپ دی مذکور بیان کې په توحید د الله کې فلیتنافس المتنافسون مینا د وکی مینې کوونکی روبت تو کې روبت کوونکی ها ومزاجه من تسنیم او ګډون به ملاوټ ته دی شراب به من تسنیمن د قیمتي شینه به وي ها من تسنیمن د قیمتي شینه به وي من تسنیبن د ګول ناسیم نه به وي ها ګول ناسیم علاکه دا تسنیم ګول ناسیم څه شی دی عینن دی وچ نه دی یشرب به المقربون چې څکل به کې د دینه المقربون اغه نزدې کړي شوی خلق چې الله ته کوم نزدې وي کنه اوبه د دینه څه کوي څکل کوي ها نو شراب وي خو ګول ناسیم چنه نه به ور سره ملاوټ وي زجر اور کے ہاں ان الذين اجرموا یقینا کسان اجرمو چې شرکی کړه دې مجرمان دي کانو من الذين امنوا یزکونا و دی په مومنانو پر یزکون دنیا کې بخندلو خندلوی بخا وی دا شر پسند دي دا شدت پسند دي دا شرارتیون دي و اذا مروا بهما عقل بچ تیری دل کولو دی مشرکینو به هم پدی مومنانو باندې یتغامزونا توکی کونکی بو یتغامزونا توکی کونکی نا یتغامزونا اشاره کونکی بو یتغامزونا سترگکو وینکی بو سترگکی بوالے حسی بکولو بی گورا کن اشاره بکولو وَيَذَن قَلَبُوا قَلَبَ چې واپس کې دیو د خپل کورونو ته اله عالم خپل کورونو ته د مجرمان مشرکان واپس کې دو ان قلبو دیو به واپس کې دو فاکهینا ټوک کون کې دی مؤمنانو پره فاکهینا بحث کون کې دی مؤمنانو پره فاکهینا خوشالي کون کې دروغ جوړون کې الله اکبر وَيَذَرُ أَوْهُمَا كَلَبَ چولی دودی مشرکینو دی مومنانو صحابه ولرا قالو وَيْلُ بَدِيُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقِينًا دَكَسَن د مومنان چې دی لزالون خما خبلاری دی پلار نکد دینی پر خلل نوې طریقې جوړې کړی دی الله فرمایي چې دا کفارو دا چې کرونه والے کولو وَمَا أُرْسِلُوا نولی گلی شوی دا کفار علیہم پدی مسلمانانو باندے حافظینا حفاظت کے ان کی چوکی داران نگاہ بانان نگرانان دیو خو اللہ نو مکرر کری رو بانے چھتا سیدہ نگرانی کو گورا خا تا سلیور کی مومنانو تا اس قیامات وریز گورا خا فلیوم اللزینا پس نن وریز آغا کسان آمنو چی مومنان دی من الکفار کافرو پر بیز حکونا خاندیگی با قیامت پوریجی با مومنان پا کافرو پر خاندیگی دا نن چه تمامی دنیا کفارو ای چه مسلمانان دے شدگر دی خانداغانی اور پر کئی پا ایگم سلیون نو دیو پر با مومنان خاندیگی اناس پوی خانانو پشان تب ناستوی علال ارائی کے تختونو بندی بناستوی ینظرونا تمبشاب کوي د دې مشرکینو د عذاب او دا انتظار بکوي حل سو بل کفارو یقینا بدلا ورکړی شو کافرانو ته ما کانو یفعلون هغه چې دیو کولو یقینا بدلا ورکړی شو کافرانو ته ما کانو یفعلون هغه چې دیو کولو کوم کارونه کولو ناغو بدلا ورته ملاو شو په یګم سره دیون حاجی نو دنیا کې کډېر ټوکې مسلمانانو مومنانو پرې څوک وږي کنا خو قیامت کې ودا مومنان مسلمانان بدیو پرې ټوکې کوي ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم بسم الله الرحمن الرحیم از سماع انشقاتا سورۃ الانشقاق مکی سورۃ 25 آیتونه ده دته سورۃ الانشقاق ویل شي دته سورۃ الانشقاق ویل شي ها د دې سورۃ رب تما قبل سرا مکه کې بیان د قیامت او شدی کې بیان د قیامت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې صورت خلاصا تخویف اخروی ترغیب الی الاعمال الصالحه د ثبوت قیامت پر شواهد زجر برای مشرکین مسله توحید وبایني داوا د صورت اثبات القیامه و فناء العالم و ترغیب الی الاعمال الصالحه بقوله انک قادح الی ربک قدھا بسم الله الذی ازنت اگورا سورۃ الانشقاق ترتیب قرآنی پلی حسرت سالور آتی ایم دے ترتیب نزولی پلی حسرت درے آتی ایم دے بعد الانفتار قبل روم دے پاس در صورت الانفتار مخی در صورت روم ننازل شوئے دے بسم اللہ اللذی ازینت لہو السماوات والارض خاص پنوم در اللہ بنے چه تبیدار دی اللہ در پر اسمنو نو زمکے زمکے اسمنو نو اللہ در پر تبیدار دی او انسان عدالات بدری والنکے الرحمن الذي سخر الليل والقمر لمن يؤمن والذين لا يؤمنون مهربان دي اغا ذات چې تاسو په خدمت کې لګولې دي شپه او سپوږمې او ورځو مرسترګا لمن يؤمنو په دنیا کې اغا چې پر چې یقین کوي والذين لا يؤمنون اګه سان چې یقین نکوي اینه تمام انسانانو پر الله د نعمتونو پیدا کړی کغه ایمان ولدی که غیر ایمان ولدی الرحیم الذی خص المؤمنین بالاجر الغیر الممنون بخون کې د غزا چې خص کړی دي مؤمنان په دات اجر سرا الغیر الممنون چې آغا به انتها ده خاص پنوم د الله باندې چې میرا باندې بخون کې زمادت غړم پټولو کرونو کې تاسو مدد تو غړې پټولو کرونو کې ایزا سما اون شقتا کلا چه اسمان تخویف اخروی کلا چه اسمان این شقتا چیریشی این شقت چیریشی و آزینت لربیام او و آزینت لربیام آغوگ با کیگ دی دا پرد خوکم در اپخپلام و حقت علیک تی د شاند دے سرام و حقت د علیک تی شاند دے سرا چې د الله تبه دریو کې د الله امر تا غو کې د وید اسمان و ایزل ارض مدت اپ دی ورځې کې به په دی وخت کې به قیامت کې به په دی وخت کې الارض زمکه مدت اوګدا بکړې شي اوګدا بکړې شي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله او وګدا بکړې شي څمنا بوسه تت وسارت کان صفصفا وګړولې شي وګدا بشي او بالکل صفا میدان بشي نه غرنه ورزنه ختم شي والقت ما فیها را وګرزوی د زمکا ما هغه شی نه فیا چې بل زمکی کړي من الاموات والكنوز د خزانو نه امدرنګ د مړیو نه مړیو بار رو غرزي قیامت پشي کن وتخلت اصاف سترا بشیز مکا ها ینه د مړیو د خزانه برو وسی او د سمکا و بالکل اندرونی طرف ته صفو شي خټه بو صفو شي واذنت لربها او غوغ بکیک دی د پر د حکم درابه وحقت او دا ورته لایک دی چې الله حکم تا خو کیږي ها اګوره د دې ټولو جزاء محذوفه دی ها دا ټولو جزاء محذوفه دی بوعستم تاسو به راپور تکړې شي ها تاسو به راپور تکړې شي لا توب عسنا یا جزاء محذوفه دی فعلم المكذبون خسرانهم وزلالهم فعلم المكذبون نو معلوم بکی مکذبین خسرانهم وزلالهم اخپل توان اخپل گمرئی با معلوم کی ترغیب للعمال صالحہ دعوت سورت یا ایو الانسانو او انسانا انکا کادیونا یکیننا تکاسبی ہے الى ربکا قدھا رب خپلتا خمشکتو کا خمحنتو کا فملاقیه بیا به ملاوی کی دا اللہ سرا اللہ سرا ملاوی دونا مخ کے انسانا خمشکتو کا خیبتو کا بیا با اللہ سرا ملاوی گا گورا اللہ اکبر بشارت ورکی فاما من اوتی کتابا و بیمینی پس آسوک چه ورکڑیشی عمل نما پخیل از بنده فسوف یحاسب حسابا یسیرا زرد چه حساب وکړی شي د سرا حسابا یسیرا حساب آسان و ینقلب الی اهلی مسرورا و بغرزی اهل خپلتا من الجنت د جنت نا جنت کې بخپل کورتا و غرزی کې مسرورا خوشاله بوي ها و اما من اوتی کتابو اغا چاته چور کړی شامل نامه ورا ازهری ورست د شانا این شان اورستا دا چې اورستا طرف نه پکین لا سوار کړی شو فسوف یدو صبورا زرد چې اورو بو غړی ده حلاکت خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم اګوره سورۃ الحاقہ کې ویلو غځه کې یسار ذکر او دلته ورا ازهری ذکر کړی نو پدی کې ګوره منافات نشتا ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا سار د هموی او سر طرف نه دموی دا چه لست تو کی گران بیگم سلی بان سر طرف نه عمل نماوی او امدرنگی کین لست تووی دا مطلب نه چی دیجا که ذکر کچه و رست طرف نه برکولیشی غزی که ذکر کردیو چی کین لست بانی بارکولیش نو کین لست تووی و رست دموی نو دا چه تاروز نیشتا ها دا دیزه او دا صورت حاکه آقا پینزویشتم آیات سرا بیگم سلی بان ویسلا سایرا فسوف یدو صبورا زرد چو بغاڑی دے صبورن زاند پر حلکت چی اللہ ما حلاک تباو بربادن کے ویسلا سایرا داخل بشی تیز ورد جانم تا انو کان فی اہلی مسرورا یکینن و دے پا کور خپل کی پا دنیا کی مسرورن خوشال دے پا غزے کی خوشال ہوگا نا دا جے جہنم کی بوس خفاوی انه ظننا یقینن دې ګمان کول ان لا یحورا چې دیو واپس نشي الله تا په قیامت کې الله یرجع الی الله بلا ضرور واپس شتا ان ربه کان بی بصیر یقینن رب دې کان بی دې په دې باندې بصیر لیدونکې فلا اقسم بالشفاق فلا ند پکار تکذیب اوکسمو بشفاق شواهد برای ثبوت قیامت زکا سام خورم گوا کوم بشفاقی پاغا سوروالی دا مخام بانده پا سوروالی دا سبا بانده یا پا سپینوالی دا سبا بانده پیگم سلیمان واللیلی گوا دش پاوا ما وسق آغا چه داخل شی پا دیش پی که پیغمبر صلی الله علیه و آله هغه چې جمع کړی دي شپې وال قمر غواد سپوږمې عزت تا سکا کله چې پوراشي سپوږمې چې پوراشي ها میاش پوراشي دا ټول دا شیونه غواړي ها لا ترکبن طبقن عن طبق دا جواب قسم دی لا ترکبن خما خاب تاسو سواره گئی طبقن پيو طبقه باندې ان طبقن پاسه د بلې طبقه نه تب کو بنے وسوارے گئے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالات ودر منر سی فما لهم لا یومنون زجر لے ہاں چشوی دی دیو دا پرا چی دیو یکین نکوی پا اللہ بنے ایمان روڑی مسله توحید علی سبیل ترقی د انفطار د 19 نمبر آیاتنا و اذا قرئ علیهم القران کله وچ لستل شه په دیوبنه قران لا یسجدون دیوبته به درین کولا لا یسجدون لا ینقادون دیوب منقاد کیدونه ته به درین کولا الله ته سجدان لګولا بل الذین کفروا یکذبون بلکه کافران تکذیب کوي د دې قران او د قیامت والله عالم بما یعون الله خپويږي هغه شی باندې یوونه چې دیوی جمع کوي د پاره د محمد صلی الله علیه وسلم چې غا کی ناره هغه بد اعمال دي خپل جنونو لپاره جمع کوي چې غا کی ناره د نبی علیہ السلام سره یا جمع کوي دیو بد اعمالونه خپل جنونو لپاره فبشرهما زره ورک دیو لرام بعذاب علیم زره ورکا د دې ته حکومی دی شي ځکه چې بشارت هغه شي بنوي چې سره سره خوشاليږي ها او چې شي کې خغبان وي اتر ته چې بشارت قبول کا نو دا تحکم دی تحکم څه معنی استهزاء ا بشارت به تور استثناء الا الذين امنوا مگر هغه کسان امنو چې غا مومنان دي ها ایمان ولدي وعملوا الصالحات عملونه کلی نیک په طریقې ده پیغمبر باندې عملونه کلی نیک په طریقې ده پیغمبر باندې خاجی لهم اجر غیر ممنون دیو د پرب اجر د اعمالو د دیو غیر ممنون به انتها غیر ممنون غیر مکتو اب ختمی دن کې نوی ټول عمر بدی اجر ملويږي ورته ها ختمی کې بنا چې په یو ځای باندې ختم شي په یو درجه مرتبه باندې په یوه مثال یې الله اکبر تفریح وکړو ان شاء الله بیا وو